2 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Vanaf volgende week donderdag hoeven mensen van buiten de VS niet meer gevaccineerd te zijn als ze het land in willen. Daarmee gaat een van de laatste Amerikaanse coronareisbeperkingen overboord. Sinds zomer vorig jaar hoefden mensen die naar de VS vlogen ook al geen negatieve test meer te laten zien. Inmiddels behandelt de VS corona als een endemische ziekte, zoals bijvoorbeeld de griep. Sinds het uitbreken van de epidemie zijn in de VS meer dan 1 miljoen mensen gestorven na een coronabesmetting. De man die afgelopen avond bij station Groningen bovenop een bouwkraan klom, is door medewerkers van een speciale politieeenheid naar beneden gehaald. Even voor 10 wisten ze de man via de trap in de kraan naar beneden te laten klimmen. Daarop hebben ze hem aangehouden. Waarom hij in de kraan was geklommen is nog niet duidelijk. Station werd enkele uren afgezet en het treinverkeer werd platgelegd. Sinds december zijn er in Oekraïne meer dan 20.000 Russische militairen omgekomen, meldt de VS. Er zouden zo'n 80.000 Russen gewond zijn geraakt sinds eind vorig jaar. De meeste slachtoffers vielen rond de Oost-Oekraïnse stad Bakhmut, waar al maanden om wordt gevochten. De VS zegt dat het Russische offensief in Bakhmut is mislukt. Volgens het Witte Huis hoorde ongeveer de helft van de doden bij het Russische huurlingenleger Wagner. De voormalige verspringer Ralph Boston is overleden. Amerikaan werd vooral bekend doordat hij het wereldrecord verbrak op de Olympische Spelen van Rome in 1960. Tussen 1961 en 1965 zou hij zijn eigen record nog 5 keer aanscherpen. Op de Spelen van Tokio won hij zilver en in Mexico brons. Ralph Boston overleed na een hartinfarct. Hij was 83 jaar. Het weer tot besluit. Vannacht is het bewolkt en valt hier en daar wat motregen. Het is 1 graad of 7. Ook morgenochtend is het nog bewolkt, maar in de middag schijnt de zon wat vaker. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het noorden valt wat lichte regen. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van BNN VARA. Het is dinsdag 2 mei en fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Rosa Wierda en vannacht neem ik je mee de nacht door. Vannacht staat in het teken van nachtwerk, want meer dan 1 miljoen Nederlanders werken regelmatig in de nacht. En toch worden zij regelmatig vergeten in onze maatschappij. Daarom staan zij de hele nacht in het zonnetje. Of nou ja, het zonnetje. Een maanlicht misschien. Ik laat je kennis maken met bijzondere nachtberoepen. Ga in gesprek met een slaappsycholoog. En kun je natuurlijk net zoals altijd weer meedoen met de Nachtkraker. Werk jij zelf ook in de nacht? Wil je je verhaal delen of wil je gewoon gezellig meepraten? Dan mag dat. De app staat de hele nacht voor je open. En je kan ook altijd bellen via 0800-1121. De nacht van BNN VARA. Ja, met de Nacht van de Arbeid achter ons is nu eigenlijk de Nacht van de Arbeid begonnen. Want iedereen die in het midden van de nacht aan het werk is, mag zeker wel eens in het zonnetje gezet worden. Bij Stichting Tuindesign denken ze daar net zo over. Zij zijn op dit moment namelijk onderweg om gezonde nachtelijke lunches, oftewel nunches, langs te brengen bij een paar organisaties die vooral 's nachts werk verzetten. Lisa Kuiks werkt bij Stichting Tuindesign en is op dit moment bij zorgstelling Bartemeus in Doorn. Lisa, een hele goede nacht. Hi, goede nacht. Ja, goed je te spreken. Jij bent van Stichting Tuindesign. Normaal werk jij niet op dit tijdstip, hè? Nee, dat klopt. Normaal werk ik gewoon de 9 tot 5:30 baan. Ja. Maar vannacht werken we een nachtje door. Ja, hoe is het voor jou om even midden in de donkerte zo wakker te zijn? Ja, ik doe het natuurlijk niet dagelijks. Dus het is anders om de ogen open te houden als het donker is dan normaliter overdag. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik zei het net al, je bent van Stichting Tuindesign. Wat voor een organisatie is dit? Nou ja, de Stichting Tuindesign houdt zich eigenlijk bezig met de bestaande achterloosheid rondom tijd omzetten in echt tijdsbewustzijn. En dit doen wij op verschillende fronten. Dus waaronder op dit moment de nachtwerkers echt in het zonnetje te zetten. Mm-hmm. Maar dagelijks zijn we ook bezig met workshops geven op middelbare scholen. Aan kinderen om ze goed om te leren gaan met hun tijd. Waardoor we bijvoorbeeld de kans op burn-out proberen te verkleinen. En doen wij ook onderzoek naar tijdsgerelateerde onderwerpen. Ja, waarom is de tijd eigenlijk zo'n belangrijk onderwerp voor de mens volgens jou? Nou ja, tijd is natuurlijk een schaars goed. Het bepaalt veel in ons leven. Zo bellen wij nu bijvoorbeeld een kwartiertje. En ja, rijden wij zo meteen weer een half uurtje terug. Dus eigenlijk ja, is tijd verbonden aan heel veel dingen die wij doen in het leven. Mm-hmm. Dus daarom is het ja, een van de schaarse goederen die we hebben. Ja, zeker ontzettend belangrijk om ook om daarover te hebben. En dat goed in de gaten te houden. Wij gaan het dan hebben over de nacht. Vooral de tijd in de nacht, dat gaat toch altijd anders. Mm-hmm. En jullie gaan vandaag mensen die werken in de nacht in het zonnetje zetten. Wat gaan jullie precies doen? Nou, wij zijn vannacht, deze nacht, onderweg naar verschillende diverse bedrijven. Dat zijn onder andere zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook de GVB, Infrahands, onder andere daarvan. En wij delen daar nachtelijke lunches uit, nunches en nachthelpmokken. En we proberen eigenlijk mee te lopen met deze nachtwerkers. En ja, het is echt goed te kijken, wat zijn ze nou aan het doen in de nacht? Wat vergt nachtwerk van ze? Wat zijn hun ervaringen en ja, waarom werken ze eigenlijk in de nacht? Ja, waarom is het zo belangrijk voor jullie om dit te doen? Nou ja, het is belangrijk omdat eigenlijk terwijl wij allemaal onze ogen dicht doen 's nachts, onze economie draaiende blijft, maar ook eigenlijk alles daaromheen buiten onze economie om. Ja, er zijn mensen die 's nachts zorg nodig hebben. Onze trams, metro's, bussen rijden 's nachts. En overdag natuurlijk. Dus ja, dat moet 's nachts geregeld worden. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat we ook weten wat er in de nacht gebeurt. Absoluut. Mensen worden absoluut vergeten die zo hard werken in de nacht. Wat voor verhalen hoor jij allemaal vannacht? Ja, onder andere, wat hebben we allemaal gehoord? Nou, ik heb hier iemand naast me van Bartimeus, Eline. En nou, zij kan misschien wel een ervaring met je delen. Ja, heel graag. Dankjewel, Lisa. Dan wil ik heel graag Eline even spreken. Hoi, met Eline. Hi Eline, leuk je te spreken. Hi. Welkom in de Nacht van de Arbeid, zoals we dat hier noemen nu op Radio 1. Jij werkt vaak in de nacht. Wat doe jij precies voor werk? Ja, ik werk eigenlijk altijd in de nacht. Ja. En helemaal niet overdag. Ik werk voor een zorginstelling. Bartimeus in Doorn. Mm-hmm. Wij hebben hier op het terrein 350 cliënten wonen. Ja. Zij hebben verstandelijke beperking in combinatie met een visuele beperking. Dus slechtziend of blind. En het is heel divers. Ja, de cliënten zelf is in de leeftijd tussen de 5 en de 75 jaar. Mm-hmm. Dus heel afwisselend. Ja. En die hebben 's nachts ook zorg nodig. En daar zijn wij voor. Heel belangrijk. Je zei net al dat je eigenlijk altijd 's nachts werkt. Waarom heb je daarvoor gekozen om dat te gaan doen? Ja, als ik in de zorg overdag werk, dan werk ik met 6 tot 8 cliënten vaak op een groep. Mm-hmm. En nu werk ik met 350 cliënten, dus het is heel divers. Er kan eigenlijk van alles gebeuren in de nacht, dus het is heel onvoorspelbaar. Hele verschillende zorgvragen en ja, de afwisseling eigenlijk. Ja. En we maken ook veel uren natuurlijk. Overdag hebben we wat kortere diensten, in de nacht zijn wat langer. Kun je lang doorgaan? Wat? Ja, want hoe ziet jouw nacht eruit? Als je dit elke nacht doet, dat lijkt me dat best wel vermoeiend eigenlijk. Ja, het is eigenlijk, je gooit je hele ritme om. Mm. Ik werk zeg maar week op, week af. Ja. Dus dat is ook een voordeel, dat ik zeg maar 2 weken per maand vrij ben. Omdat ik mijn uren in een week maak. Omdat het natuurlijk niet gezond is om je ritme heel vaak om te gooien. Nee. Dus als ik een nacht begin, dan begin ik om 10:30 met werken tot de volgende dag 7:30. Wauw, wat voor impact heeft dit op jouw leven? Ja, als ik in mijn nachtdiensten zit, ben ik niet heel sociaal. Nee. Want overdag slaap ik natuurlijk en ja, dan doe je niet heel veel meer eigenlijk. Mm. Maar dat compenseer ik natuurlijk in mijn vrije week. Ja, precies. Heb je het idee dat dit nachtwerk iets met jouw lichaam doet, dat je het hier hebt? Want ja, we kennen allemaal de onderzoeken. Nachtwerk is ongezond. Ik doe het zelf ook al jaren. Dus ik weet hoe het is. Heb je ooit het idee, het verlangen om weer eens overdag te gaan werken? Nee, ik doe dit nu 5 jaar. En ik heb dat eigenlijk niet. Nee. Ik voel me ook, ja, het is heel gek. Ik voel me eigenlijk wel fitter in de nacht. Kijk eens aan, een echte nachtuil dus. Ja, ik vind het wel fijn. Ja, en je zei net al, het is de nacht, daar kun je, het is veelzijdiger. Je hebt langere uren, betere, soort van eigenlijk voor jouzelf betere werktijden. Wat is nog meer voor jou de magie van de nacht? Um, Ja, ik heb natuurlijk helemaal niet te maken met files. Dat is heel praktisch. Dat is absoluut zo. En ik kan, ja, ik ben in principe, ik ben ook heel flexibel. Ik kan heel veel met mijn vrije tijd ook. Ja. Dus dat is de andere kant. Ja, precies. Dus we zetten voor jou eigenlijk alleen maar voordelen aan. Nu komt er dan zo'n stichting Time Design bij jullie langs voor deze nachtelijke lunches. Om jullie in het zonnetje gezet te worden, heb je het idee dat dat wel eens vaker mag gebeuren? Ja, dit is eigenlijk voor het eerst dat het gebeurt. Mm-hmm. Dus we waren blij verrast. Want het is, ja, je voelt je soms wel vergeten, want niemand heeft het eigenlijk door. Tenminste, ik merk het ook wel bij mij in de wijk, zeg maar. Ik vraag me ook af wat andere mensen denken wat ik voor werk doe. Want ik ben 's nachts nooit thuis en overdag altijd. Ja, groot mysterie. Dus, ja, mensen hebben er soms ook helemaal geen idee van. Dat er 's nachts gewoon nog heel veel dat doorgaat. Ja, en wat ook super belangrijk is natuurlijk. Ja, ja. En ik was ook nooit van bewust hoor. Zelfs niet toen ik overdag werkte binnen de zorg. Heb ik nooit, ja, ik dacht niet verder na eigenlijk. Nee. Ik stond er niet veel, laat ik het zo zeggen. Nee, nou prachtig dat jullie dan nu zo even in het zonnetje gezet worden. Ja. Geniet ervan, van de lunch. En heel veel succes nog met het werken. Zou ik nog heel veel Lisa terug mogen van jou? Ja, goed. Nou, dankjewel. Doei. Dankjewel, Eline. Hi, daar ben ik weer. Ja, daar ben je wel. Nou, ik hoor al dat het ontzettend veel doet met de mensen. Dat het heel fijn is om even gezien te worden. Hoe gaat de nacht er voor jullie nog verder uitzien? Wij gaan zo door naar een volgende locatie. En collega's van ons die zijn momenteel ook nog op andere locaties. En dan zullen wij verder nog lunch uitdelen en mokken en gesprekken hebben met de nachtwerkers. En dan zullen wij ergens in de vroege uurtjes ook ons bedje induiken en ervaren hoe het is om overdag te slapen. Ik hoop dat je hele goede donkere gordijnen hebt. Dat is wel een must. Ik vrees voor het ergste, maar we doen het ermee. Goed, omdat jullie dit doen. Waar kunnen we jullie stichting nog terugvinden? Jullie kunnen onze stichting terugvinden op Instagram, @stichtingtimedesign. En ook onze website www.stichtingtimedesign.nl. En ook op Facebook en op LinkedIn. Kijk, nou genoeg plekken om ze terug te vinden. De volle map. Precies. Ik wil je heel erg bedanken, Lisa Kuijks van Stichting Time Design. En ook natuurlijk Eline, een nachtzorgbegeleider. En ik wens jullie nog een hele fijne nacht en heel veel succes daar. Ja, zeker. Jij ook. Dankjewel. Oké. Dag. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. We'll be right back. Ja, All Night Long van Lionel Richie. En we, ja, hij heeft het natuurlijk over All Night Long, Dancing All Night Long. Wij hebben het vannacht over het werken All Night Long, want daar hebben we het vannacht over. We hebben het over nachtwerk. Dit is de nacht van de arbeid. En ja, natuurlijk, ik ben bekend met het werken in de nacht, maar waarschijnlijk jij ook aan de andere kant van de radio. En ik ben heel erg benieuwd naar jouw ervaringen daarmee. Dus laat vooral weten hoe jij het ervaart, het werken in de nacht. Hoe je het vindt om wakker te zijn in de nacht. Dus bel via 0800-1121 of laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app. Zo heeft Martin al een appje gestuurd. Die zegt, leuk, aandacht voor werk in de nacht. Ik werk onder andere in de nachtelijke ambulante thuiszorg, verzorgende taken en ook technisch en terminale zorg. Lekker afwisselend en het leukste wat ik heb gedaan de afgelopen jaren. Lekker in je eentje in de nacht met de auto op pad. Alle aandacht voor je cliënt en mijn ritme is erg onregelmatig. Maar aangezien de kinderen uit huis zijn, goed te doen. Geen files en nooit meer vroeg op. Nou, dat is prachtig om te horen. Dus ik ben ook benieuwd naar jouw verhaal. Laat mij weten, wat vind jij mooi aan het werken in de nacht? Wat vind jij moeilijk aan het werken in de nacht? En daar wil ik alles over horen. Dus 0800-1121 of bel naar de gratis NPO Radio 1-app. Verhalen waar je wakker voor wilt blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, en ik heb mijn redactieteam ook op stap gestuurd om ook te gaan ervaren hoe het is om midden in de nacht te werken. En nu niet een keertje met radio, maar met iets heel anders. Zo heeft mijn redacteur Jelke een nachtje meegelopen bij de visafslag. Want ook op de visafslag in Den Oever wordt er elke nacht hard gewerkt. Want wat gebeurt er eigenlijk met de vis voordat je het 's morgens vers in de viswinkel koopt? Jelke liep mee met Bert de Groot tijdens zijn werknacht op de visafslag. En zij maakte daar een reportage over. Goedemorgen. Of goedenacht moet ik misschien wel zeggen. Het is 4:00 en ik ga zo meteen op pad. Zo, ik heb een kop koffie op en een klein ontbijtje. En ik stap nu in de auto naar de visafslag in Den Oever. Daarom moet ik Bert de Groot en hij gaat mij laten zien hoe zijn werknacht eruit ziet. Ik sta hier aan het water. Het is inmiddels vroeg in de ochtend. En ik hoor zeemeeuwen. Het is echt koud. Ik zie hier echt, ik denk wel 20 boten. Ja, het is lekker winderig. Normaal. Goedemorgen. Ik ben Jelke. Hey Jelke, welkom. Welkom in Den Oever, hè. Ja, dankjewel. Ja. Het is een beetje winderig, dus veel boten zijn niet naar zee. Oh. Dat heeft ook natuurlijk met visserij te maken. Als er heel veel wind is, hoge golven. Ja. Het liefst hebben we natuurlijk alle kotters op zee. Maar ja, soms natuuromstandigheden heb je niet in de hand. Nee, heb je geen invloed op? Nee, helaas niet, nee. Nou, we lopen nu een mega grote, nou zou ik zeggen loods. Noem je het loods? Ja, je zou het lossen, maar wij noemen het gewoon een visafslag. Oh, we lopen nu de visafslag binnen. Nou, ik ruik meteen waar het om gaat. Ja, wat ruik je? Ik ruik... Ja, vis, zee, zout, zilt. En ik zie echt een heleboel bakken met vis in ijs. Een heleboel vis op een tafel. En dan zijn er mensen aan het, ik denk, sorteren. Ja, ze zijn aan het sorteren. Dus wat we meestal doen is, we sorteren de vis op soort. Dat doen ze meestal aan boord. En wat wij doen is de vis op lengte sorteren. Hoe zou je jouw beroep omschrijven? Mijn beroep? Ja, ik ben eigenlijk gewoon vissorteerder. Ik ben wel bedrijfsleider hier in de afslag van Den Hoek. Maar ik ben gewoon een meewerkende collega. En hoe ziet jouw werknacht er eigenlijk uit hier op de visafslag? Nou, dat hangt een beetje af van wanneer de kotters binnenkomen. Het kan best zijn dat ik misschien om 11 uur 's avonds begin of 12 uur of 1 uur 's nachts. En de visserman kan 24 uur per dag binnenkomen, 7 dagen per week. Dus wanneer de boten binnenkomen zijn wij beschikbaar. We lossen de vis. We sorteren de vis. We hebben hier ook garnalen in de oever, dus we doen ook garnalen zeven. En dan wordt om 1:08 wordt de vis verkocht via de veiling. Dus eigenlijk voordat het verkocht moet worden, helemaal vers, moet het hier klaar zijn? Dan moet het helemaal klaar zijn, want dan kan er zo snel mogelijk het land in. Zullen we eens kijken bij degene die aan het sorteren zijn? Ja, doe even. Het geluid dat je nu hoort zijn de vissen die in de bakken worden gesmeten, zoals ze dat hier noemen. En dat doet onder andere Roman. Hij werkt al 10 jaar bij de visafslag en hij staat hier naast mij. Ik begon eigenlijk hier met werken voor school. Omdat het eigenlijk hier verdient het al veel beter dan bij de supermarkt. Ja. En ik dacht van, ik ga liever 's nachts voor school werken door de week, zodat ik mijn hele weekend kwijt ben voor hetzelfde, bij spreken van. Kun je eens omschrijven wat je hier aan het doen bent op dit moment? We zijn de scholen aan het uitzoeken. Die komen eigenlijk binnen gewoon alle maten door elkaar in de kisten. En daarnaast zoeken we ze op 4 maten uit. En hoe kan ik nou zien welke maat het is? We hebben hier op tafel hebben we 4 strepen. Oh ja. En eigenlijk hier de onderste, dat is de minimummaat. Deze bijvoorbeeld. En dan is het alweer een 3. Nou, en hierboven is weer een 2 en hierboven is weer een 1. Ja. En hoe vind je het om 's nachts te werken? Op een gegeven moment raak je er wel aan gewend. Ja. Het is alleen, ja, in de zomer is het soms lastig als je dan natuurlijk met het warme weer en het mooie weer er dan vroeg in moet. Maar goed, het went vanzelf allemaal. Ja, het ruikt hier echt enorm naar zee en vis. Maar ik moet zeggen, het went best wel snel. Het stinkt niet per se. Ik zie hier ook zelfs een bak met een hele grote rog, lijkt het wel. Met allemaal stekels op zijn rug. Die ziet er een beetje creepy uit. Ik loop weer even naar Bert, die is hard aan het werk. Hoe ben je ooit op de visafslag begonnen? Nou, ik was eigenlijk 16 jaar. Toen kwam mijn opa eigenlijk te overlijden. Ik zou eigenlijk een bakker worden. Maar ja, dat ging helemaal niet door. En ja, toen kreeg ik een baantje op de visafslag. En ja, ik werk er nu al 37 jaar op de afslag. En ik lees steeds vaker dat nachtwerk invloed kan hebben op zowel je mentale als fysieke gesteldheid. Merk jij dit ook? Ik ben helemaal kapot. Nee hoor. Nee. Weet je, je doet al 37 jaar, dus je bent er wel aan gewend. Hè. Dus ja. Toen ik wat jonger was, moest ik een beetje wennen aan dat nachtritme. Ja. Dus dan sliep je overdag. Maar zelfs overdag slaap ik al niet meer. Dus het is zo'n soort gewenning. Kijk, buiten dat nachtwerk is het natuurlijk ook heel zwaar werk. Hè. Dus de kist, er zit 40 kilo vis in, dus ze tillen 40 tot 50 kilo. Hè. Dus je ziet wel, het zijn gespierde gasten. Ja, dat is een goede training zo. Ja, je hoeft niet meer naar de sportschool als je dit doet. Dat is zeker weten. Nee. Ik gooi even een kistje op. Ja, is goed. Ja. Bert zegt, we gaan nu ergens naar binnen, dan ga ik echt vis ruiken. Ik ben heel benieuwd. Dat is niet in de kantine hoor, we gaan lekker koffie drinken. Maar... Kijk, dit is het playbook. Oh ja, hier hangen allemaal van die oliepakken. Ja. Ja. De laarzen staan hier al. Sommige mensen hebben zweetvoeten. Nee. Ja, ik ruik nu inderdaad wel een andere geur. Hier stinkt het wel echt, moet ik zeggen. Maar in principe is het zo dat je beneden kwam, dan ruik je, wat zei het al een beetje, een zeelucht. Want vis, als verse vis, stinkt niet. Ja. Dus als je ergens vis ruikt, nou, dan is het niet vers. Want vis hoort niet te stinken namelijk. We lopen nu even naar de... We gaan even naar de garnalencentrum, waar de garnalen worden gezeefd. Ja, ik kijk nu naar buiten, dan zie je... Oh, dit is echt fantastisch. We lopen hier langs de ingang. Je kijkt naar buiten, je ziet de kade, je ziet wat vissersboten en de zon komt van achter de dijk op. Nou ja, kijk, dit is nou wat ik nou zeg, dit is elke dag anders en dit is genieten. En dat doen we ook zeker, moet je kijken hoe mooi. Ja, dat is prachtig. Ja. Ik zie hier ook een boot uitvaren. Met hoeveel vissersboten werk je eigenlijk hier? Nou, ik denk dat qua visboten, dus zeg maar die echt op vis vissen, dat klinkt een leuke woordspeling, maar dat zijn er ongeveer een stuk of 10. En ik denk dat hier gewoon een stuk of 50 garnalenkotten zijn. Nou, laten we daar even kijken. We lopen ook gelijk de koelcel in, dus dan merk je, ook wel gelijk, het is hier een stuk kouder. Ja, ik ben blij dat ik mijn sjaal om heb gedaan. Ja, het is echt heel, als je hier staat, is het echt heel fris, maar dat moet ook wel. Hè. De vis moet tussen de 0 en 4 graden zijn. Ik zie hele grote machines, echt hele grote machines met een soort lopende band. Waar zijn deze machines voor? Eigenlijk precies hetzelfde. De garnalen die worden hier gezeefd en precies hetzelfde als in de vis. Je hebt drie soorten garnalen, klein, iets groter en het allergrootst. En weer hetzelfde verhaal, hoe groter de garnaal, hoe beter de prijs. Zie je verschil tussen toen je net begon met nachtwerken en met nu? Ja, toen ik net begon, zeg maar, toen was er gewoon heel veel vis. Hè. Dus we hadden gewoon 50, 60 kotters die je vis kwamen brengen. Dus ik was een jonge knul van 16 jaar, was nog helemaal niks gewend. Maar ja, toen moest ik gewoon 16, 17, 18 uur per dag werken. Dat was gigantisch. Zoveel vis stonden. Dat kan je niet voorstellen. De vis stond tot aan het plafond. En daar lieg ik echt niet. Ik begon in februari. Het was hartstikke koud. Dus mijn vingers bevroren nog. Ik dacht, wat ben ik eigenlijk aan begonnen? En dan kwam je s'avonds thuis, had je geen zin om te douchen. Zo lamlendig was je van de hele dag werken. Maar goed. En nu doe je het lachend? Ja, dit stelt niks voor. Nee, dat doe je lachend inderdaad, ja. Nou, kijk, als zo meteen de vis helemaal klaar is, dan wordt het allemaal gewogen. En dan zetten we alles klaar voor de veiling. Nou, hartstikke bedankt dat ik met je mee mocht lopen vandaag. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. En succes met de uitzending. Ja, dat komt goed. Ik loop nu over de havenkade terug. De zon is net op. Het is best intensief nachtwerk hier op de visafslag, maar als het dan Bert en Roman ligt, is het een kwestie van wennen. Zij doen er bijna al jaren met veel plezier. Dus respect voor deze nachtwerkers en ik duik zo nog even mijn bed in. Trusten! Let's Work van Mick Jagger. En work, dat doen genoeg mensen in de nacht. Namelijk wel 1,3 Nederlanders werken in de nacht. Waaronder ikzelf en waaronder ook mijn collega Lisa. Goeienacht. Goeienacht, Lisa. Lisa is van achter de telefoon. Die hoor je daar, mijn regisseur. Ja, dus blijf gewoon lekker bellen. Dan kom je met mij in gesprek. Precies. Lisa, jij werkt nog niet heel erg lang in de nacht. Nee, klopt. Nee, en ik stop er ook weer bijna mee. Ik stop er bijna mee. Niet omdat de nacht niet mooi is natuurlijk. Maar gewoon andere dingen zijn belangrijker. Hoe vond je het om in de nacht te werken? Ik moest er wel heel erg aan wennen. Maar ik vond het wel, de nacht heeft echt iets intiems. Ik ben er wel van gaan houden eigenlijk. Ja, op wat voor manier? Nou ja, je spreekt gewoon allemaal mensen die je overdag niet spreekt. En overdag heb je ook nergens tijd voor. Dan zitten we zo in de haast van de dag. En ja. 's nachts kan je lekker, als wij er zin in hebben, kunnen we nu 20 minuten met iemand gaan kletsen. Zeker. En dat mogen jullie ook nog steeds doen, als jullie daar ook zin in hebben. De lijnen staan de hele nacht open. 0800-1121, dan kun je meepraten over hoe mooi jij de nacht vindt. Hoe jij werkt in de nacht, hoe jij het volhoudt in de nacht. Want Lisa, hoe hou jij het vol? Wij zijn hier een hele nacht tussen 11:30. Nee, 11:30 en 6 zitten we hier. Ja. Ja, het is wel pittig. Het is pittig. Het is heel pittig. Ik drink veel koffie en thee. En ik eet van tevoren. En ik heb heel veel inkakkers. Ja. Maar gelukkig hoef ik niet te presenteren. Want hoe hou jij dat vol dan? Nee, kijk, het helpt om je te focussen op dingen. Ik praat heel graag met mensen. Dat helpt. Heel erg leuke gesprekken hebben. Lekkere liedjes hebben tussendoor. En vooral veel water drinken. Dat is mijn. Water? Ja, water. Geen cafeïne. Nee, geen cafeïne. Eén kopje koffie, anders krijg je helemaal buikpijn. Dat krijg ik in ieder geval. Ja, dat heb ik ook wel, inderdaad. Ja. Maar goed, jij naast dat je hier werkt, ben je ook laatst op stap geweest voor ons. Klopt. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, jij bent op stap gegaan. Vertel ons even wat je hebt gedaan, heel kort. Nou, kijk, wij hebben allebei de luxe dat we gewoon een huis hebben en een bed. En waar we 's nachts lekker in kunnen gaan slapen. Maar niet iedereen heeft dat. Er zijn best wel veel daklozen in Nederland. En daar zijn ook veel opvangen voor. Zo ook in Utrecht. De Stack zit daar. En dat is een dakloze opvang voor hardworks- en alcoholverslaafde mensen. En die hebben dus geen plek om te overnachten of om te gebruiken. En dat hebben ze bij de Stack wel. Dus daar ben ik in gesprek gegaan met Radissa, die werkt daar in de nacht. En ja, het was een hele mooie nacht, heel indrukwekkend, vond ik het. Denk je er nog vaak aan terug? Ja, ik heb er deze week echt veel aan teruggelacht. Ik heb echt mooie gesprekken gevoerd, dat zou je zo direct ook wel horen. Ook met mensen die daar dus onder invloed zijn. En dan denk je in eerste instantie van, hoe ga ik deze mensen benaderen? Maar ze zijn best wel goed te spreken, sommigen in ieder geval. Ja. En dat zijn wel gesprekken waar ik nog veel aan terug denk. Ja, ja, echt wel bijzonder. Want we hebben het natuurlijk over dat mensen die werken in de nacht eigenlijk nauwelijks in het zonnetje worden gezet. Maar als je op straat leeft, dan keurt bijna niemand je een blik waardig. Nee, dan hoor je echt al een soort afvoerputje van de samenleving. Ja. Noemen mensen dat dan. Dus ja. Precies. Nou, we gaan naar luisteren. Lisa. Hey, Radissa. Als het goed is, ben ik er. Ik weet alleen niet precies of ik helemaal goed zit. Dus... Ja, ik kom naar buiten. Hè? Ja. Helemaal goed, dankjewel. Wanneer de zon achter de horizon verdwijnt en de sterren aan de hemel staan, is het voor de meeste mensen tijd om rustig aan onder de wol te kruipen. Maar niet iedereen heeft de luxe van een warm bed of een dak boven het hoofd. Het aantal daklozen in Nederland is de laatste jaren flink gestegen, maar gelukkig zijn er wel organisaties waar deze daklozen terecht kunnen. Zo ook bij de Stack, een 24-uurs opvang in Utrecht voor hardworks- en alcoholverslaafde daklozen. Hoi, Lisa. Hi, Radissa, welkom. Hallo. Is het druk vanavond? Nee, nog niet. Echt, er zijn twee mensen binnen. Oké. Okay, wil je koffie of thee? Of iets, Oh, doe maar lekker kopje koffie alsjeblieft. Ja. Doe je dat veel, die nachtdiensten? Alleen maar. Alleen maar? Alleen maar nachtdiensten, ja, al 20 jaar. Hoeveel in de week? 3. Daarom is het heel belangrijk voor mij, als ik nachtdiensten heb, dat ik gewoon 2 uurtjes voordat ik naar werk ga, even. Even tot rust te komen, even slapen, uurtje, anderhalf. En dan knal ik de hele nacht door. Vind je dat dan juist lekker om in de nacht te werken? Of vind je dat ook wel een aanslag op je ritme? Nee. Dan komen we weer terug op dat gewoonte. Ik ben gewend. Dus ik heb er niet zo moeite mee om dat om te schakelen. Nee, gelukkig niet. Maar. Ja. Radissa geeft mij een rondleiding door het gebouw. En ik verbaas me er eigenlijk over hoe groot het is. Kijk, hier is het wasruimte. Hier... kunnen kleding wassen voor mensen. Wij hebben ook wel donatie van kleding kunnen ze wat uitzoeken daar. Ja. En iedereen heeft zijn plunderbouw voor wat extra spullen. En iedereen heeft zijn kluisje. Het lijkt me wel fijn inderdaad als je weer even van de straat komt als eerst even die sanitaire voorzieningen te hebben. Ja, ja. Wij hebben ook donatie van iemand, ik weet niet precies wie dat gedaan geld. Mm-hmm. En gasten die krijgen zijn welkomst toilettas met eisen nodig, dingen voor tandenborstel, ja. Tandpasta. En hoe belangrijk is het dan dat er zoiets als de stek is hier in Utrecht? Zeker, het is heel belangrijk. Vanaf vanaf Centrum Maliban toen die tijd. Hè. Toen ik begon met werk daar, hè, dat was gewoon 30, 40 mensen binnen. De locatie was nog heel klein, veel kleiner dan dit. En dan echt letterlijk op elkaar. En dan kan je echt niks gewoon. Ook heel veel onderling agressie. En, Dat is nu al anders. Nu is het heel anders, ja. Ik zeg dat soms, ja, wij hebben ze een beetje hier opgevoed, zeg maar. We vrijwilligers die komen koken. Elke dag eigenlijk. En daar zijn we ook flink bezig om gezonde maaltijden te serveren voor gasten. En gasten zelf, ze kunnen een kaartje kopen hier. Bijvoorbeeld zo'n balkje, kost 4 euro. Hè. En wat kunnen ze daar dan mee met zo'n bal? Kunnen ze eten kopen. Oké. Okay. Ja, hoeft niet. Oh, dus dan kunnen ze in één keer 4 euro betalen, ja. En dan kunnen ze dat weer uitbesteden per 5 cent voor, ja. Voor wat ze op dat moment nodig hebben. Ja. Ik zie hier namelijk al 2 briefjes hangen met aardbeienjam 10 cent, haalgeslag 10 cent, servola 20 cent, yoghurt in een kom 40 cent. Dat is buiten de openingstijden van de keuken, zeg maar. Oh ja, een vaste tijdstip om te eten, zie ik al staan. Ontbijt 9:30 tot 9:30. En dan proberen we mensen uit die rookruimte te halen. Zo min mogelijk daar blijven. Om aan te bieden hier leuke dingen en woonruimte. Mm-hmm. Dat ze, chillen gewoon. Even weg uit die gebruik. Dan is onze prioriteit echt niet te veel aantrekkelijk maken daar. Nee. Maar juist hier wel. We hebben ook portiersnacks die doet een registratie van de cliënten die binnenkomt. Hey, goeienacht. Hey, Richie. Lisa, hoi. Wat vind je het mooiste aan je werk? De vele verhalen, de heftige verhalen, de vertrouwen die je krijgt om de verhalen te luisteren. Want ze vertellen het niet aan iedereen natuurlijk. En je bouwt echt een band op. Je wordt ook gewoon een soort van familie hier. Dat is heel gek. Het is gewoon heel lullig dat de maatschappij hun altijd voorbij loopt. Omdat ze denken van, die zijn te min. Ja. Terwijl, het is gewoon vlees en bloed. Met zoals jij en ik. Getalenteerde mensen. Ja. Die alleen veel pech hebben gehad. Ja. Ja, of gewoon de verkeerde keuze hebben gemaakt. Maar ja, die kan jij ook maken, die kan ik ook maken. En je bouwt echt een band met mensen hier. Het is rustig binnen de stek. En er zijn ongeveer 3 à 4 mensen binnen, waaronder Robin. Hoe fijn is het voor jou om deze plek hier, om hier naartoe te kunnen komen? Ik vind het heel fijn. Ik gebruik sowieso, of ik nou buiten rook, weet je, en in de wind moeilijk. Ik ben blij dat ik hier naartoe kan komen als ik wat gescoord heb. Dan kan ik gewoon mijn gemakkie, kan ik gewoon mijn pijp hier roken. Ja. En dat vind ik wel fijn. En hoe belangrijk zijn de mensen hier, die hier zijn? Die mensen begrijpen mij, snap je wat ik bedoel? En die weten wat ik doormaak en waarom ik doe wat ik doe. En dat is voor mij belangrijk, zeg maar. De meeste ken ik al voordat ik hier kwam. Ja. Weet je, bij de bankjes of in de stad, weet je. Het is een soort community, zo kan je het zien. Fijn om dan hier zo rustig gebaasd te hebben. Altijd iets om op terug te vallen. Voelt het ook zo? Voelt dat ook zo? Ja, op dit moment wel. Dat is misschien wel het enige waar ik op terug kan vallen. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Want ik zie allemaal dartpijlen. Ik heb net de heroïne geroosd. Ik ben een beetje in een euforisch-achtig iets. In een roes, ja. Dus ik had even zin om te darten. Dus ik was een beetje aan het kijken of ik een pijltje in elkaar kan zetten. Maar ik had er eentje gevonden, maar ik krijg deze niet uit. Ik heb een tangetje nodig. Oh ja. Dus dan die gelijk. Oh, er wordt gelijk even voor je geregeld. Misschien kan ik even wat doen. Dat is wel tof, maar ja, toch. Dank je wel, man. En dat zijn kleine dingen wat je voor mensen kunnen doen. Ja. En die waarderen ze wel. Ja, al is het een dartpijltje uit elkaar zetten. Het is maar een klein dingetje, maar... Ja, maar voor mij, dat is wel oprecht, snap je? En daar hou ik wel van. Ja. En dat is onvoorwaardelijk, snap je? Wat vind je het mooiste aan je werk? Ja, dat met mensen werken gewoon. Echt, ja. Met mensen, dat je toch wel... Soms heb ik wel een schuldgevoel dat ik gewoon hier de hele nacht zit... een beetje observeren en dat zit. En op zo'n manier verdien ik geld. Dat voel ik me wel een beetje schuldig. Maar aan de andere kant denk ik, nee, ja. ik ben toch wel voor de mensen. En als ze me nodig hebben, dan kunnen ze bij mij komen. Kun je dat kijken nog? Ja, laten we dat doen. Hier hebben we ruimte alleen maar voor mensen die shotten. Spuitruimte staat erop. Ja, en daar zijn voor de rokers en hier voor alcohol gebruiken. En wat zie je het meest gebruikt worden hier? Drugs toch. Weet je, ik ben nu actieve slaaf en ik wil gebruiken. En daar doe ik veel voor. Ik zal bij wijze van spreken mijn kind nog verkopen. En dat is, ik ben me heel erg bewust van de situatie waar ik me in bevind. Ik ben me ook bewust van de dingen die ik doe. Dat het echt vies is en laag, maar schijt, fuck it. Kan je begrijpen dat wanneer je dakloos bent, dat je eerder onder invloed raakt van alcohol of drugs? Is dat wel een logisch gevolg uiteindelijk? Ja, denk ik wel. Wordt er 10 keer poffie aangeboden, dan zeg je nee, ik wil geen drugs. Maar heb je zoveel ellende op je hoofd, dan denk je, ja, oké, dan ga ik dat maar even verdoven, eventjes. Ja. En dan 1 keer, 2 keer, 3 keer. Zo gaat het totdat er geen meer terugweg is. En hier is een gewoon kantoortje voor medewerkers. En iedere cliënt heeft een eigen dossier. Elke bezoeker heeft een mentor. Er worden gesprekken gevoerd met hun. Ja, en is dat belangrijk? Want je hebt natuurlijk wel meerdere 24 uur opvangen in Utrecht ook zitten. Maar dit is wel echt puur de opvang waar je ook mag gebruiken als, ja, als gast zijnde. Hoe belangrijk is dat, dat er zo'n plek is? Ik noem dat ook wel eens eerste hulp van de straat. Wij proberen te werken op manier dat niet wat wij willen, wat hun willen. Ik wil persoonlijk dat iedereen clean wordt, dat ik even dat doe en dan iedereen is clean, maar zo werkt het niet. Joyce met me geluisterd, ik had een heel plan, ik wil afkicken en bla bla bla. Maar ze zegt, Rob, ik, voor wie ga je eigenlijk afkicken? Voor jezelf? Dan ga ik nadenken, maar dat boeit me eigenlijk niet meer. Wat ik hiermee wil zeggen is, ik kan het niet meer uit mezelf halen. Mm. Ik heb externe motivatie nodig om hier uit te komen, anders ga ik gewoon dood. Dat weet ik gewoon. Zoals je hoort mijn stem, ik koest mee om de tering. Ja. Ik weet dat het niet goed met mij gaat, snap je? En Dat bevestigt ook wat ik gezegd heb. Het is niet hier wat ik wil. Ik heb hier niks te willen. Nee. Wij moeten luisteren wat gasten willen, wat hun willen. Ja. Wat hij zegt, ja, ik heb helemaal geen zin om clean te zijn. 98% in mij is klaar met het kutleven. Dit leven wat ik nu leid. Snap je, maar die 2% ik kan het niet meer aan mezelf halen. Weet je, ik heb me er gewoon naartoe gegeven. Ik heb me gewoon in gebruik en that's it. En mag ik vragen, misschien is dat een hele vervelende vraag. Nee, maar hoe zie jij de toekomst voor jezelf voor je? Ik zie geen toekomst. Ik heb niet veel hoop. Ik heb ook huizenbompje bezig geleefd. Ik ben ook een keer bijna 2,5 jaar clean geweest. Ik ken het leven wel. Begrijp je? Kinderen kwijt, liefde kapot gemaakt, huis gekocht, dakloos. Het enige gevoel wat ik niet ken is het overlijden van een ouder. Verder, er zijn niet heel veel dingen wat ik nog nooit heb meegemaakt of gevoeld. Weet je, ik heb een maatje doodgeschoten zien worden. Ik heb een maatje aan de touw zien hangen. Weet je, ik heb brand, maatjes zien verbranden. Dus kan je zo vragen, wat heb jij nodig? Wat zou je dan antwoorden? Wat ik nodig heb? Ja, stel je, ja, wat heb je nodig? Liefde. Dat is het enige wat mij gaat redden, denk ik. Dan zeggen mensen, ja, als je niet van jezelf kan houden, kan je ook niet van anderen houden. Maar ik zeg nu dat ik niet van me. Simpele knuffel, omhelzing. Dat heeft elke mens nodig. Dat heeft iedereen nodig. Dat is heel belangrijk. Voor mezelf niet meer. Dat zei een collegaatje, die zei ook, ja, misschien voor de andere mensen. Oké, dan heb je mijn hart. Maar voor mezelf interesseert me echt niet meer. Het was een rustige nacht in de stek. Maar desondanks heb ik mooie gesprekken mogen voeren met Radissa, beveiliger Richie en gasten zoals Robin. De Stek in Utrecht is een indrukwekkende plek waar verschillende mensen samenkomen. En ik vind het zelf een fijne gedachte dat wanneer ik aan het einde van de dag mijn bed inkruip, de mensen zonder onderdak ook een plek hebben om naartoe te gaan. Ik vond het leuk dat je er was. Ja, ik vond het echt mooi om even hier te zijn. Dankjewel dat ik mocht komen. Ja, graag gedaan. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Zo'n 50 euro. Nee, een geintje. Straks even wel. Ja, balletje mag ook. Ik ga er nog veel blijer mee. Dan hoef ik niet naar de dealer. Ja, dat is gek, geintje. Maar graag gedaan. Ja, je hoorde een reportage van Lisa Hoekstra die langs ging bij dakloze opvang De Stek. Indrukwekkend verhaal. Ja, en we gaan door. We hebben het namelijk over werken in de nacht. En dat gebeurt heel erg veel. En heel veel mensen zijn er heel erg blij mee. Zo komt ook binnen in de app. Zo heb ik een appje gekregen van Harry. Die zegt, hey yo,

Met Every Night. En na de klok van 3 uur gaan we in gesprek met Helmi Sluis, slaappsycholoog. Maar ook wil ik het nog steeds van jou horen. Ben je fan van het nachtwerken of juist helemaal niet? Vertel me jouw verhaal. Tot zometeen. NPO Radio 1. Het is 3 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens roept minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op het matje. Dat meldt de NRC. Hij moet persoonlijk tekst en uitleg komen geven over het gebruik van een algoritme dat discriminatie in de hand kan werken bij de beoordeling van aanvragen voor Schengenvisa. Die zijn verplicht voor inwoners van buiten de EU die naar Nederland willen komen. Het algoritme kiest op basis van gegevens als nationaliteit, geslacht, een land van herkomst of een aanvraag lang of kort bekeken moet worden. Aanvragen die korter worden bekeken worden veel vaker toegekend. Vanaf volgende week donderdag hoeven mensen van buiten de VS niet meer gevaccineerd te zijn als ze het land in willen. Daarmee gaat een van de laatste Amerikaanse coronareismaatregelen overboord. Sinds zomer vorig jaar hoefden mensen die naar de VS vlogen ook al geen negatieve test meer te laten zien. Inmiddels behandelt de VS corona als een endemische ziekte, zoals bijvoorbeeld de griep. Sinds het uitbreken van de epidemie zijn in de VS meer dan 1 miljoen mensen gestorven na een coronabesmetting. In de Amerikaanse staat Illinois zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen bij een kettingbotsing. Die werd veroorzaakt door een zandstorm. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Bij de botsing waren 40 tot 60 auto's en andere voertuigen betrokken. 2 opleggers vlogen in brand. Volgens de politie werd de botsing veroorzaakt door het vele vuil dat de wind op de weg blies, waardoor bestuurders niets meer konden zien. De voormalige verspringer Ralph Boston is overleden. Amerikaan werd vooral bekend doordat hij het wereldrecord verbrak op de Olympische Spelen van Rome in 1960. Tussen 1961 en 1965 zou hij zijn eigen record nog 5 keer aanscherpen. Op de Spelen van Tokio won hij zilver en in Mexico brons. Ralph Boston overleed aan een hartinfarct. Hij was 83 jaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt hier en daar nog wat motregen. Het is 1 graad of 7. Ook morgenochtend is het nog bewolkt, maar in de middag schijnt de zon vaker. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het noorden valt er wat lichte regen. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, goedenacht en welkom terug bij de Nacht van Bine Vara. En vandaag omgedoopt tot de Nacht van de Arbeid. Mijn naam is Rosa Wierda en ik neem je de rest van de nacht door. We hebben het over werken in de nacht. Kijk, ik werk zelf in de nacht, maar ik denk heel veel mensen ook aan de andere kant van de radio. En ik ben benieuwd naar jullie verhaal. Hoe is het om te werken in de nacht? Wat voor gevoel krijg je bij de nacht? Is het goed voor je? Is het niet goed voor je? Laat het allemaal weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Zometeen ga ik ook in gesprek met slaappsycholoog Helmi Pluis. Heb je vragen voor haar, dan kun je dat natuurlijk ook altijd stellen. Maar nu eerst hebben we een paar mensen gebeld. Ga ik naar Dylan. Dylan, een hele goede nacht. Ja, een hele goede nacht. Ja, jij zit op de vrachtwagen, hè, als ik dat goed hoor. Ja, dat klopt. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Ja, hoe lang doe je dat al? Vanaf 1988 doe ik dat. Zo. Dus ik ben wat je noemt een oude chauffeur. Ja. Ja, een echte oude chauffeur. Nou, ja. Absoluut. Wat vind jij het mooiste aan rijden op de vrachtwagen? Nou, het mooiste op de vrachtwagen rijden is nog steeds, ondanks alle computers die je aan boord hebt, dat je toch nog steeds wel vrij bent. Mm-hmm. En ik zou ook niks anders kunnen, denk ik. Want ik doe het nu al zo lang. Je bent eigenlijk helemaal vergroeid met die vrachtwagen, als ik dat zo hoor. Ja. Maar ja, toch, jij belt nu ook uit de vrachtwagen. Dat betekent dat je ook veel 's nachts werkt. En jij appte al dat jij je nog wel kon herkennen in het verhaal van Giel, van de reportage die we net hoorden. Hoe is het voor jou om zo vaak 's nachts te werken? Ik had in het begin eigenlijk niet door dat mijn lichaam sputtert. Ja. dat heb ik altijd maar gewoon een beetje op ouderdom gegooid. Hoewel ik nu niet zo onwijs oud ben, hoor. Maar nu ik dan Giel zo hoort, en ik had zelf natuurlijk ook wel voor lieveling wat gelezen op internet en gesprekken met andere chauffeurs. Ja. En dat mijn lichaam begint te haperen, zoals Giel het mooi noemde. Ik denk, hey, potverdikkeme, dat heb ik ook. Ja, waar ligt dat dan aan? Ja. Ja, dat is een goeie. Nou, ik slaap inderdaad heel slecht. Ja. Of sinds 88, kan je wel zeggen. Oh, dat is een hele lange tijd om slecht te slapen. Ja, joh. En van lieverlee begint het gewoon zijn tol te eisen. En, maar wat Giel ook zei, wat ook zo bekend voorkomt. Het zijn ook met name die lange dagen. Hè, want 14, 15 uur is natuurlijk absoluut geen uitzondering. En er was vroeger nog veel meer. Toen het veel makkelijker was om wat langere dagen te draaien. Of, ja. Heb je het idee dat jouw werkgever hier rekening mee houdt? Nee, absoluut niet. Zoals nee, nu. Nog steeds niet? Nee, nog steeds niet. Ik heb nu... gisteren had ik dan... moest ik verplicht naar school toe. Ook voor chauffeur, voor code 95 noemen ze dat. Dus vandaar dat ik nu... Vandaag is mijn eerste werkdag, begint nu. Ja. Maar hij heeft gewoon een losafspraak om 6 uur ingepland in Grevenbroek. Dat is gewoon 3,5 uur rijden van mij. Jeetje. Dus dan moet je gewoon vroeg weg. Ja, wordt dat gesprek wel eens gevoerd bij jullie? Nee, ook niet. Want wat Giel ook al aangaf, dat er een... je zit in een cultuur waarbij je gewoon doet in plaats van zeurt. Je gaat gewoon maar door. Ja, ja. Klopt. Wat zijn dan toch dingen die jou op de been houden? Ik zou niet weten wat ik anders moet gaan doen. En ik zit al misschien wel te klagen over die lange dagen. Anderzijds betaalt het wel. Ja, dat is zo. Maar heb jij niet, als je dan moe bent onderweg, iets wat je heel erg goed op... wat je wakker houdt of zo? S'nachts. Ja. Ik heb dus van alles gedaan. Ik heb... En nog mp3'tjes vol met Theo Maassen. Maar ook bijvoorbeeld de Dik voor Mekaar show. Alleen oude mensen kennen dat nog. Ja, dat kennen we wel. Ja, die ken je wel. dat soort dingen breng je dan door de nacht heen inderdaad. Ja. En op een gegeven moment weer, op het moment dat je die auto stil kan zetten. Ik slaap dan ook in die auto 's nachts. Ik ben maar weinig thuis. Mm-hmm. En dan het douchen en het eten en dan een praatje met je collega's. En dan eindelijk naar je bed toe. Dat is het dan. En dan 's nachts er weer uit. Ja. Is het nooit eigenlijk een eenzaam bestaan? Als je zo in je eentje in je wagen door de nacht heen rijdt? Nou ja, dat denk ik wel. Ja. Dat zou je... Ik heb... relaties hielden nooit zo heel erg lang stand. Nee. Ik heb nu weliswaar dan een vrouw die je wel accepteert. Of hoe moet je dat noemen? Daarmee om kan gaan. Ja. Ah nee, het heeft trouwens het aantal echtscheidingen voor een chauffeur, zover ik weet, is ook redelijk groot. Ja, als je zo lang weg bent en ook al die nachten natuurlijk van huis, dan lijkt het me ook moeilijk om inderdaad een relatie goed op te bouwen of in ieder geval te kunnen onderhouden, als ik het zo hoor. Onderhouden, hè, waarschijnlijk meestal. Ja, maar je kan natuurlijk nooit nergens mee naartoe. Bij mijn vorige werkgever was ik ook nog een keer de weekenden weg. Ja, dus maar dan stel, Dylan, ik hoor je nu zeggen dat je niks anders zou kunnen. Stel, je zou iets anders kunnen, zou je dan gelijk stoppen daarmee? Ja, ik heb dat wel eens geprobeerd. Ik heb nog niet zo lang geleden een keer gesolliciteerd als chauffeur op bij ons, dat noemen ze Avalex. Dat is gewoon een soortement vuil ophalen. Mm-hmm. Ik denk, ik dat wel doen. Ja. Maar daar werd ik niet aangenomen omdat die meneer dacht... Ik ben pas 53, hè? Ja. Dat die meneer dacht dat ik dat fysiek niet aan zou kunnen. Nou, ik weet niet of je wel eens hebt zien werken bij de gemeente. Maar dat had ik heus wel aangekund. Maar dat is gewoon een andere manier om te zeggen van je bent te oud. Ja, precies, op die manier. Wel pittig. Heb je wel het idee van dat je nog vol gaat houden tot je pensioen? Nee, dat kan toch niet. Dit werk, wat ik doe. En met mij alle collega's die lange dagen maken en die dat al 30 jaar of langer doen, dat bestaat niet. Nee, het is tijd voor een verandering, als ik het zo hoor. Nou, het is tijd gewoon dat je na 40 dienstjaar weer in hetzelfde transportdag gewoon met pensioen kan. Maar dat gaat natuurlijk nooit meer komen. Nee, dat is ook nog een heel ander ding natuurlijk. Ik wil je voor nu heel erg bedanken. Dylan, vanuit de vrachtwagen, waar moet je nu nog naartoe rijden? Ja, ik ga naar Duitsland, naar Grevenbroich. Duitsland. Nou, ik wens je veel succes en ik hoop dat je ook nog uit de kleine dingen nog wel plezier kan halen tijdens het rijden. Ja, oké, dat is natuurlijk. Als je hier geen plezier meer kan maken, dan is het over. Hè? Precies. Ja. Dankjewel, Dylan. Ja. Fijne nacht. Doei. Doeg. Doei, doei. Dan ga ik door naar Kees. Kees, hele goede nacht. Ja, hoi. Ja, ik zou je nog even terugbellen. Ja, en dat klopt. En ik ben heel blij dat je dat hebt gedaan. Want jij staat er eigenlijk heel anders in, hè? Ja. Ik heb... Ja, joh. Ja, want jij bent ook vrachtwagenchauffeur? Ja, pas 47 jaar. Kijk, dat is toch een hele flinke tijd. Herken jij nu alle verhalen die je hier hoort? Die van Dylan en net die van Giel? Nee, die herken ik totaal niet. Totaal niet. Hoe kan dat? Nee, totaal niet. Ja, nou ja. Ik ben al anderhalf jaar met pensioen. Mm-hmm. Maar ik doe het nog steeds. En ik heb er nog steeds plezier in. Ondanks alle nachten. Ja. En je stelde net de vraag, is het niet eenzaam? Nou, je bent wel alleen, maar ik voel me eigenlijk niet eenzaam. Dat is heel goed. Dat is knap na 47 jaar. Vroeger hadden we een bakje. Vroeger was het reden ook veel vaker met elkaar op, zeg maar. En nu ben je wel een beetje een eindselganger. Mm-hmm. Zo'n beetje, ja, je treft al gast op de boot en je treft toch wel jongens met losse Noorwegen, Zweden zo. Maar ja, je gaat toch weer alleen verder, zeg maar. Ja, hoe zorg je ervoor dat je niet eenzaam wordt? Nou ja, eenzaam zijn is een gevoel, hè? Ja. Dat is een gevoel. Ja, precies. Dat is er. Kijk, en al dat nachtwerken, dat is met heel eenvoudige dingen op te lossen. Ja, kijk, net als in Zwitserland, s'avonds na 10 uur tot 's ochtends 5 uur, geen vrachtverkeer op de weg. Kijk, maar het ziet er niet naar uit dat dit gaat gebeuren in Nederland. Nee, dat ken ik niet, want we hebben natuurlijk hier zat 24-uurseconomie, zeggen ze. Ik bedoel, ja, de dobbelers is er wel, maar dat zou natuurlijk nooit gaan. Maar ik bedoel, kijk naar alle bakkers, net wat je net al zei, kijk naar alle mensen in de zorg. Ja. Ik bedoel, die zijn ook 's nachts bezig. Ja, er werken 1,3 miljoen mensen 's nachts natuurlijk. Die werken er allemaal. Ja. Maar hoe doe jij het dan met slapen? Lukt dat voor jou wel? Nou, ik ga nou straks om... even kijken, ik ben om 17:30 op de zaak, even afkoppelen. Nou, dan ga ik nog even een bakje doen, even 2 keer roken. Dus dan kruip ik om 7:15 in. Nou, ja. zeg rond 7 uur. En wat voor tips? Ik ga niet meer naar huis. Ik woon 16 kilometer bij de zaken, maar nee, ik bedoel, dan kom ik thuis en dan ben ik ook maar alleen, zeg maar. Ja. Ik ben 9 jaar gescheiden, dus dan duik ik achterover en ga ik slapen. En als ik dan wakker word, even lekker douchen, even een bakje doen, een peukje roken. Nou, en morgenmiddag gaan we weer aan de gang. Ja, dus jij vindt het ook gewoon heel erg leuk, hoor ik aan alles wat je nu vertelt. Ja. Wat voor tips heb jij voor iedereen die er wel heel veel moeite mee heeft om hier in de nacht te werken en het allemaal aan zijn lichaam voelt? Wat wil jij hen nog meegeven dat je denkt van, nou, dit neem ik mee? Ja, ik bedoel, ik weet niet wat een ander aan zijn lichaam voelt, maar ja, nogmaals, chauffeur kan je niet worden, hè? Nee. Je bent als chauffeur geboren. En als het zit in je bloed. Het zit in je bloed, ja. Het zit in je bloed. Dat ik 14 jaar misschien met de buurman mee naar Italië toe. En die heeft me echt aangestoken. En dat ik 18 was, had ik binnen een half jaar alle rijbewijzen. Kijk. Voor totaal 125 gulden toen nog in de tijd. Ja, je kan je eigenlijk daar niets meer voorstellen. En ik haalde op dinsdag, slaagde ik voor mijn vrachtwagenrijbewijs. En woensdag was ik bij een baasje aan de gang. Kijk. Want ik moest en zou vrachtwagenchauffeur zijn, want het zat in mijn bloed. Dan is dit voor jou het pad om helemaal te volgen. Dit is het pad. En weet je, dat zeg ik, ik ben vanaf oktober 2021 met pensioen. En je blijft het doen. Ja, ik blijf het zeker doen. Want dit is echt mijn leven. En natuurlijk, weet je, je hebt wel eens een pijntje en een pijntje daar. Maar kom op, hé. Niet janken en doorgaan. Ik vind het... Ik ben blij dat dit voor jou werkt, Kees. Ik hoop dat heel veel mensen ook zoveel plezier kunnen hebben in het leven. En zeker in het werk met wat ze doen. Ik wil je bedanken. Nog één laatste ding. Wat vind je het allermooiste aan de nacht, als we het er toch over hebben? Nou ja... Weet je, het is donker. En geen files. En geen files. En ik zou je vertellen, in Noorwegen in de winter is het bijna altijd nacht, hè? Ja, dan rij je altijd in het donker. Kees, ik wil je enorm bedanken. Okay. En ik wens je heel veel plezier. Zometeen slaap lekker. En geniet nog van die vrachtwagen. Hetzelfde. Okay. Hey. Dank je wel. Okay. Doeg. Doei. Get Down Tonight van Casey en de Sunshine Band. En ik hoop dat jullie een beetje hebben kunnen dansen. Dat we niet alleen maar in slaap vallen vannacht. Want dat doen we even niet. De nacht van BNN Vara. Ja, we hebben het al de hele nacht over werken in de nacht. Maar een van de nadelen daarvan is dat het zorgt voor een verstoord ritme. Dit merk ik zelf ook, want zo'n nachtdienst als deze moet ik minstens een hele dag bijkomen. Een verstoord dag- en nachtritme dat kan leiden tot slaapproblemen. Helmi Pluis is slaappsycholoog en zij weet dat als geen ander. Zij heeft in haar eigen praktijk, daar helpt ze dus mensen met slaapproblemen. Helmi, een hele goede nacht. Goedemorgen. Goedemorgen, laten we het daar inderdaad op houden. Een hele goede morgen. Gaat het eigenlijk tegen al jouw principes in als slaappsycholoog om nu wakker te zijn? Ja, tegen al mijn principes, dat is iets ver gezegd. Maar inderdaad, het is niet zo heel goed voor je dag- en nachtritme. En speciaal voor het slapen. Hoewel er ook mensen zijn die er lijken er helemaal geen last van te hebben. Zoals die meneer van zojuist. Ja. Ja, precies. Dat verschilt natuurlijk enorm voor iedereen. Laten we het eerst even hebben, want jij bent slaappsycholoog. Ja. Wat is dit precies? Want ik denk niet dat heel veel mensen hiervan hebben gehoord. Nee, dat klopt. Dat merk ik ook in mijn praktijk. Nou, een slaappsycholoog probeert samen met de mensen de optimale slaap- en waakritmes te vinden. En als dat verstoord is, eventueel te herstellen. Mm. En dat kan grofweg gezegd op twee manieren. Je kan proberen om de gedachten die zorgen dat de slaap verstoord worden, om die gedachten om te zetten in gedachten die wel helpend zijn. Mm-hmm. Maar je kan het ook gedragsmatig doen. En gedragsmatig betekent te kijken naar de tijden waarop men denkt dat men slaapt en men wakker is. Ja. Onder andere door het invullen van een logboek en dan proberen om die tijden zo optimaal mogelijk te maken. Precies. Dus dat is heel erg hoe je te werk gaat. Laten we eerst even beginnen bij het begin. Want hoe belangrijk is slaap precies voor een mens? Nou, slaap is heel belangrijk. Ik bedoel, het herstelt je ritmes, het herstelt je moeheid. Het kan zorgen dat je herstelt van ziektes. Als je bijvoorbeeld heel lang, gedurende jaren, geen slaap hebt, dan kan je allerlei klachten krijgen, zoals overgewicht, mm-hmm, of te veel vet in je bloed. Of, ja. Hoe kan dat eigenlijk, bloeddruk, dat je van weinig slaap dikker wordt? Ja, daar zijn verschillende theorieën over. En de theorie die volgens mij op dit moment het meeste opgaat, dat is als je slaapproblemen hebt, dan kan je allerlei dingen doen. Je kan gewoon moeder in bed. Maar er zijn ook mensen die 's nachts naar de koelkast lopen en lekker gaan eten. Ja, precies. Uit verveling, dan ontstaat dat natuurlijk. Ja. Als slaappsycholoog komt dus in aanmerking met onwijs veel mensen met slaapproblemen. Hoe ontstaat een slaapprobleem eigenlijk? Een goede vraag. Een slaapprobleem kan op verschillende manieren ontstaan. Je kan een slaapprobleem erven. En dat wil zeggen, je kan een bepaald slaapritme erven. Dat zit op de genen die je meekrijgt van je ouders. En nou is het zo dat sommige mensen dit geërfde slaapprobleem niet als een probleem zien. Maar andere mensen denken wel, oei, ik heb een slaapprobleem. En dat voelt niet lekker. Maar een heleboel slaapproblemen ontstaan in de loop van je leven. Het kan komen door ziekte, door stress, door ploegendienst of door veel reizen. Tegenwoordig reizen mensen heel vaak naar een ander eind van de wereld. Als je dat maar vaak genoeg doet, dan raakt je systeem dusdanig ontzet dat je een slaapprobleem krijgt. Ja. En nou is dat op zichzelf niet zo erg. Dat valt meestal te herstellen. Maar in sommige gevallen herstelt dat niet. En dan zit je in een soort, wij noemen dat een fysiologische cirkel. Uh-huh. Dus je hebt een slaapprobleem en je blijft wakker. En dan ga je liggen woelen. En dan ga je eens uit bed. Je stapt dus in bed. En je valt weer in slaap en je blijft wakker. En dan is die oorspronkelijke oorzaak vaak al verdwenen. Maar het slaapprobleem, het verkeerde slaapritme, blijft. Ja, hoeveel mensen denk je dat er een slaapprobleem hebben? Volgens mij zijn dat er enorm veel. Ja, ongeveer een derde van de bevolking in Nederland. Dat is echt, dat zijn enorme getallen. Dan maak ik even een kleine correctie misschien. Ja. Dat zijn mensen die ervan vaak, een groot deel, laat ik zeggen, heeft echt een slaapprobleem, maar een klein deel, dat is van mensen die denken dat ze een slaapprobleem hebben. Wat ook al zodanig aanvoelt. Mm-hmm. Maar wat objectief gezien misschien, heel misschien toch geen slaapprobleem is. Waar ligt dan dat verschil? Omdat ze hebben, bijvoorbeeld ze hebben gehoord dat je precies 8 uur moet slapen per nacht. Mm. En nou is dat is een heel gezond gemiddelde om 8 uur te slapen. Maar sommige mensen die hebben behoefte aan meer slaap, aan bijvoorbeeld 10 uur. En er zijn ook mensen die hebben maar behoefte aan 3 of 4 uur slaap. In de literatuur is ook een geval bekend van een meneer in Amerika die had maar 4 uur slaap per nacht. En daar kon hij goed mee functioneren. En die ging naar zo'n slaappsycholoog en die zei: ik heb een slaapprobleem. Waarop die slaappsycholoog zei: maar meneer, hoe functioneert u dan overdag? Hoe is uw leven? Nou, ik heb een prima leven en ik ben gezond en ik heb 2 banen en ik voel me uitstekend. Ja, dan zegt die slaappsycholoog van ja, dan moet u misschien eens nagaan of u gewoon een slaapprobleem hebt of dat u denkt dat u meer behoefte hebt aan slaap. Maar misschien is dat niet zo. Want dan eigenlijk wat ik dan hoor is dat de 8 uur slaap is eigenlijk dan een beetje een mythe. Een mythe, 8 uur, sorry. Ja, zeg maar dat het perfecte aantal uren slaap is. Ja. Een mythe. Het is een soort gemiddelde uit de Nederlandse bevolking. Ja. Een gemiddelde. En voor de meeste mensen is dat wel goed. Maar er zijn mensen die hebben behoefte aan een ander aantal uren slaap. Ja. Ja. Ieder mens is ook anders. Dus dat is eigenlijk heel logisch. Als je dan deze slaapproblemen voor je krijgt. Hoe ga je dan te werk? Hoe ga je hier mee aan de slag? Ja, dat is een goede vraag. Om gewoon aan de slag te gaan met een slaapprobleem, heb ik eerst een grote vragenlijst. Mm. Ik vraag allerlei dingen, zoals bijvoorbeeld hun slaaptijden, hun eettijden. Of ze ook ziektes gehad, of dat er ziektes in de familie zijn. Nou, afijn, als die slaaplijst doorgewerkt is, dan ga ik kijken naar het gedragsmatige gedeelte. En de mensen vraag ik om een logboek in te vullen. En dat logboek, dat moeten ze. Het is de bedoeling dat dat zo subjectief mogelijk gedaan wordt. Dus vul dat logboek 's ochtends in. En bedenk op welke tijden je in slaap viel en op welke tijden je wakker werd. En aan de hand van die logboektijden gaan we dan kijken van welke slaaptijden bevielen wel, welke slaaptijden bevielen niet. En dan gaan we die slaap ze optimaal naar de gewenste tijden toe proberen te werken. Mm. En de andere manier is om proberen om de piekergedachten om te zetten in gedachten die wel helpen. Ja. Dat lijkt me een hele moeilijke opgave eigenlijk. Als ik denk aan mijn eigen gedachten. Ja. Noem maar eens bijvoorbeeld een gedachte. Ja, dan stel ik lig regelmatig, dan is het wel werkgerelateerd. Heb ik bijvoorbeeld een uitzending gemaakt die ging niet goed of niet zoals ik het zou willen. Daar kan ik dan wel 3 nachten slecht over slapen. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar kort gezegd, de theorie die hierachter zit is, je hebt een bepaalde gedachte en dat noem je een automatische gedachte, want die is ontwikkeld in de loop van een paar maanden of misschien wel jaren. Mm-hmm. Die gedachte die houdt je wakker, maar aan die gedachte is een gevoel gekoppeld. En die gevoelens, Dat weet je misschien ook wel, een gevoel van stress. Een gevoel van, oh jee, als ik het nou niet goed doe, dan slaap ik niet goed. En dan kan ik mijn werk de volgende dag niet goed doen. En die gevoelens, die roepen weer andere gevoelens op. Nou, die gevoelens, waar we van uitgaan, die gevoelens die mogen er zijn. Maar die gedachten, die kan je loskoppelen. En die kan je dan, dat noem je dan uitdagen. Van, is dat werkelijk zo? Slaap ik morgen niet goed genoeg? Wat kan ik anders hierover denken? Nou, ja. In ieder geval, je kan de lading van die gedachten afhalen. En dan kan je nagaan van, wat is wel een goede gedachte in dit geval? Ja. Een van de grootste gevaren lijkt mij altijd, en dat hoor ik veel om me heen, herken ik ook bij mezelf. Je komt niet in slaap en op een gegeven moment zie je die klok doortikken. En je denkt, oh jee, nu heb ik nog maar 4 uur slaap. Oh jee, nu heb ik nog maar 3 uur slaap. Ja. Hoe kom je van dat gevoel af? Niet naar de wekker kijken, absoluut niet. Ja. En bovendien, die wekker die heb je, om even terug te gaan naar dat gedragsmatige deel, die heb je sowieso het 's nachts niet nodig. Ook niet om dat logboek in te vullen. Mm, ja, dat is begrijpelijk. Dan, want dat brengt gewoon veel stress dan, denk ik. Als ik dat zo... Precies, ja. Die wekker geeft stress. En bovendien tegenwoordig die wekkers met die lichtblaadjes... die geven sowieso, die maken je ook nog een keer wakkerder. Ja, absoluut. Dat is zeker waar. Dat is al een goede eerste tip. We hebben het dus vannacht over werken in de nacht. Wat doet dat met een mens? Wat doet dat met een mens? Dat is ook een hele goeie. Als je werkt in de nacht, laat ik die mensen die er geen last van hebben, laat ik die even opzij zetten. Ja. Maar als je er wel last van hebt, dan kun je moe zijn. Je hebt misschien te weinig energie om dingen te doen. En wat ook is, sommige mensen kunnen moeilijker wakker blijven tijdens de nachtdienst. Of sommige mensen kunnen moeilijk in slaap vallen. Je kan minder je aandacht erbij houden. Je reageert langzamer. En bij sommige beroepen is dat misschien minder urgent. Maar vrachtwagenchauffeurs, mensen in de verpleging, die hebben eigenlijk al hun aandacht nodig. Zeker weten. Om het werk goed te doen. Ja. En dan kunnen ze zoiets ontwikkelen als het ploegendienstsyndroom. Wat is dit precies? Nou, dat is een verstoring van het circadiaan ritme, bijvoorbeeld van het dag-nacht ritme. En dan, dat wordt eigenlijk gekenmerkt door slapeloosheid en dat je heel moe bent. En dat is zowel 's nachts als overdag. En dat ploegenritme, dat heeft verband met... Ja, dat noemen wij misschien het uur van de wolf. En dat is niet dat radioprogramma. Nee. Dat is genoemd naar de wolf die actief is in het laatste deel van de nacht. Gedurende de 2 en 3 uur 's nachts is eigenlijk het dieptepunt van je aandachtspannen. En dan is je lichaamstemperatuur het laagste. De bloeddruk is laag. En de spieren ontspannen heel erg. De hartslag is laag. En dat heeft ook invloed op het maken van keuze. En op, dat noem je dan de impulscontrole. En die zijn op dat moment het meeste verstoord. Mm-hmm. En dat is zowel als je slaapt als wanneer je wakker bent. En dat komt omdat overdag functioneren onze hersenen. Die controleren dat systeem. Maar 's nachts functioneren ook die controlemechanismes van die hersenen over dat hele systeem op zijn minst. En dan komen bepaalde gevoelens en ideeën naar boven die te maken hebben, die kunnen ook te maken hebben met angst en piekeren. En, maar die kunnen ook ervoor zorgen dat je het meeste ongelukken krijgt rond die tijd. Want wat is het uur van de wolf precies? Welke tijdstippen? Dat is tussen 2 en 3 uur 's nachts. Dus dit uur waarop jullie mij ook interviewen. Zit in het uur van de wolf. Ja. Net daarna eigenlijk, een gevaarlijk tijdstip. Dus het lijkt me, ik vind het ook altijd moeilijk. Ik noem dit altijd inkakgevaar op dit moment. Ja, dat is het inderdaad. Ja. Maar het heeft ook een voordeel, hè? Op dit uur, het voordeel hiervan is dat doordat die gedachten en gevoelens het meest omhoog komen, zijn sommige kunstenaars op dit moment het meest actief. En dit kan dus leiden tot een hele creatieve geest. Ja, dat is ook. Ik vind zelf de nachtradio ook het allermooiste wat er is. Omdat daar alles voorbij kan komen wat je wil en creatief kunt nadenken. Gewoon een mooie nacht tegemoet gaan, zeg maar. Maar toch wil ik hem nog even praktisch afsluiten. Want hoe komen we eruit deze ploegendienst? Zeg maar, wat zijn tips zodat je, als je uit de nacht komt, je hebt gewerkt, hoe kan je dan het beste gaan slapen? Wat zijn de tips om dat te doen? Nou, de laatste 3 uur van de nachtdienst zou je geen koffie meer moeten drinken. Mm-hmm. En wat ook is, mocht je naar huis gaan, draag een zonnebril. En waarom is dit? Omdat zonlicht je wakker maakt. Okay. Door zonlicht maak je geen melatonine aan en dan val je moeilijker in slaap. En wat ook heel belangrijk is, geen tv of een mobieltje of een computer voordat je naar slaap gaat. Voordat je in bed gaat. En bijvoorbeeld neem een douche. Zou ik nog meer dingen zeggen? Ja, kom maar door. Ja, ik denk hoe meer tips, hoe beter. Slaapkamer koel houden. In het algemeen, dat geldt ook voor 's nachts. Minder dan 18 graden. Verduister de ruimte goed. En wat heel belangrijk is gewoon vermijd het licht. En vermijd het licht als je wilt slapen. En zoek juist licht op als je wakker wilt blijven. Ja. Nou, duidelijk. Ja. We gaan dus als we hier uit deze nacht komen, blijven we in het donker, doen een zonnebril op en we gaan lekker slapen. Ik wil je heel erg bedanken, Helmi Pluis, slaappsycholoog. En bedankt dat we ook jouw nachtrust hiervoor mogen hebben verstoren. En ik wens je nu nog een hele fijne nacht en hopelijk nog even slaap lekker. Graag gedaan, Rosa, en ook wel te rust allemaal. Dankjewel. Doei. Naast het eethuis Lustek, achter zware gordijnen, staat de Sjadiscotheek. Aan de jassen die hangen, het etiket van Louise. Clouseau kocht er ook een, maar die past niet precies. Brussels by night, allerlei lichtjes, veel strangers in the street in Brussels by night. In de straat van Boheme neemt een dame je mee. Er wordt soms geschoten, de wet zwijgt gedwee. Dansen, drinken, betalen, taxi geel, taxi zwart, op de quai van de Mossel begint reeds de markt. Brussels bij mij, veel strangers in the street en katers bij het ontbijt in Brussels by night. How wij treffen het ketje, oh zo grappig en leep. Deze stad wil me helpen, maar dan liefst om zeep. Brussels by night, how bright your city light. Wie geld heeft is alright, het is duur dat is een feit. Hier zoekt een vent en maat, hier zoekt een bok en geit. Hier zoekt een bok en bok, hier zoekt een geit en geit. Vliegt het uit de kamers met ontbijt, Brussels by Raymond van Groenewoud met Brussels by Night. Vannacht is het Hilversum by Night, denk ik. Je luistert nog steeds naar de nacht van Bien en Vara. Vannacht ook wel de nacht van de arbeid genoemd. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, in het oog op morgen gaan we het als het laatst over in slaapvallen en dromen. En daarmee gaan ze in gesprek. met psycholoog Dalena van Heugten. Zij weet hier alles over. Dalena van Heugten schreef het boek Nachtrust, waarom slapen onze geest gezond houdt. Ze is psycholoog en onderzoeker, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Goedenavond. Goedenavond. Wij horen vaak dat mensen tijdens het luisteren naar het oog in slaap vallen. Wat zegt dat eigenlijk over ons programma? Ik zou dat opnemen als een compliment. Ja. Dat betekent dat mensen zich toch erg ontspannen voelen tijdens uw programma. En dat ze prettige stemmen hebben om naar te luisteren, waardoor hun gedachten afdwalen en ze lekker in slaap kunnen vallen. Het is een heel rustgevend programma, zullen we maar zeggen. Ja. Het boek wat u geschreven heeft gaat over alle facetten van het slapen. Maar ik wil eigenlijk met u praten ook over dromen. Want over dromen bestaan veel mythes. Ik wil eigenlijk wel een paar met u doornemen. Een van die mythes is, ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, maar als je 's avonds laat veel kaas eet, dat je dan heel naar gaat dromen of nachtmerries krijgt. Zit daar een grond van waarheid in? Er zit wel een grond van waarheid in. Het is eigenlijk een van de enige mythes die wetenschappelijk is onderzocht door een club in Engeland die zich de British Cheese Board heeft genoemd. Ja. En ze hebben daar 200 mensen hadden ze verschillende soorten kaas laten eten. Vlak voor ze gingen slapen en gekeken of dat mensen daarna een nachtmerrie zouden krijgen. En niemand kreeg een nachtmerrie. Maar er waren wel veel mensen met allerlei uiteenlopende dromen. En ze hebben verschillende soorten kaas gekoppeld aan verschillende type dromen. Dus dat is wel heel amusant. Noem dus wat voorbeelden. Nou, bijvoorbeeld de mensen die cheddar hadden gegeten, die gingen vooral dromen over beroemdheden. Ja. En de mensen die Stilton-kaas hadden gegeten, die hadden de meest bizarre dromen. Oh. Dus iemand had bijvoorbeeld een droom over een krokodil die vegetariër was geworden en ervan baalde dat hij nu geen kinderen meer kon opeten. Oh ja. Maar de vraag is natuurlijk, wat doet die kaas dan met je brein? Ja, dat is een goede vraag. En ik denk dat daar niet een eenduidig antwoord op is, hoor. Maar wat we wel weten is dat zuivel, vlak voordat je gaat slapen, je wel kan helpen om makkelijker in slaap te vallen. Omdat het je een beetje wat slaperig kan maken. Met dromen als gevolg? Ja, misschien dat je daardoor wel in een betere, diepere slaap komt. Meer uitgerust raakt en ook toekomt aan de remslaap waar we de meeste dromen hebben. Er wordt ook altijd gedacht dat dromen betekenis hebben. Er zijn duizenden boeken over geschreven. Wat klopt daarvan? Ja, ik zou zelf willen zeggen dat daar niet heel erg veel van klopt. Althans, dat is niet wetenschappelijk heel goed onderbouwd. Hè, dromen bijvoorbeeld dat je tanden uitvallen, die zouden dan betekenen dat er een zware last op je schouders rust en dat soort mythes zijn het. Hè. Dat is wetenschappelijk niet zo onderbouwd, maar het is wel zeker zo dat we dromen over emoties en over inzichten die we misschien kunnen krijgen gedurende de dag. Ja, droomt u zelf regelmatig? Ja, ik droom zelf wel regelmatig, ja. Althans, we dromen allemaal, hè? Ja. 96% van de mensen droomt. Alleen er zijn maar alle mensen die hun dromen ook onthouden op het moment dat ze wakker worden. En lukt het u wel? Mij lukt het meestal wel, ja. En waar gaan uw dromen dan over? Ja, over de meest uiteenlopende dingen. Eigenlijk wat ik overdag meemaak. Werk, de kinderen. Ja, want dat was natuurlijk wat Freud zei. Het is de verwerking van dagresten. Ja, wat ik denk is dat we tijdens dromen zijn onze hersenen in zo'n toestand, eigenlijk in zo'n associatieve staat, dus waarbij we heel makkelijk verbindingen kunnen leggen. En we zijn vooral bezig om oude herinneringen die we al hebben, te verbinden met nieuwe herinneringen die we gedurende de dag hebben opgedaan. Dus wat is dan de functie van dromen? Ik denk dat de functie van dromen vooral te maken heeft met het verbeteren van ons geheugen en ook het reguleren van onze emoties. Zodat we overdag goed kunnen functioneren. En het verbeteren van ons geheugen, zegt u? Ja, dus omdat we oude herinneringen aan nieuwe herinneringen koppelen, leggen we verbanden en zorgen we ervoor dat we gemakkelijk informatie kunnen ophalen die we nodig hebben gedurende de dag. En ook dat we informatie die we misschien niet meer nodig hebben een beetje kunnen opruimen. Maar dat betekent dus dat die dromen minder onsamenhangend en willekeurig zijn als ik eigenlijk dacht te concluderen uit wat u eerder vertelde. Ja, wat het zo lastig maakt is dat de breinprocessen die bezig zijn tijdens onze remslaap, dus waarin we de meeste dromen hebben, die zorgen ervoor, vooral die geheugenprocessen en emotieregulatie. En onze dromen die we dan vervolgens hebben, zijn een soort bijverschijnsel daarvan. Eigenlijk een soort bewustwording van waar we mee bezig zijn tijdens onze slaap. Dus het heeft wel te maken met wat wij meemaken in ons dagelijks leven? Ja, het heeft er wel mee te maken. Maar omdat we zo associatieve verbanden kunnen leggen tussen oude en nieuwe herinneringen en allerlei ervaringen, zijn onze dromen vaak niet zo heel samenhangend en niet zo logisch. Dromen zijn die maken bijna altijd een gebruik van beelden. Hè? Hoe zit dat bij mensen die blind zijn? Kunnen die ook dromen? Dat hangt er een beetje vanaf. Want ja, we zijn vooral bezig met beelden. Hè, maar eigenlijk worden al onze zintuigen tijdens dromen wel aangesproken. En mensen die blind geboren zijn, hè, dus mensen die zonder ogen zijn geboren, die zullen geen visuele beelden hebben. Want die hebben ook nooit iets gezien. En mensen die gedurende hun leven blind zijn geraakt, hebben vroeger wel zicht gehad en zullen dus wel nog zien in hun dromen. Maar blinden dromen helemaal niet? Jawel, blinde mensen dromen ook, alleen ze zien niet tijdens hun dromen. En mensen die blind geboren zijn. Hè? Dus het zijn dan meer de andere zintuigen die aangesproken worden. Dus dan droom je over geluid of zo, of ingeluid? Ja, geluid of geuren, ja. En is er onderzoek gedaan naar of baby's dromen? Want je ziet wel eens een babytje en dat begint dan opeens te lachen terwijl het slaapt. Dan denk je, die droomt. Ja, baby's hebben heel veel remslaap. Dus veel meer remslaap dan volwassen mensen. En we zouden verwachten dat baby's inderdaad dromen tijdens de slaap. Alleen we zullen dat nooit kunnen bevestigen. Want we kunnen het niet aan ze vragen. Als ze dromen zal het er wel heel anders uitzien. Want ze hebben natuurlijk nog geen taalontwikkeling. En daar is veel van ons droommateriaal wel op gebaseerd. Kun je je dromen sturen? Dat je vooraf je voorneemt waar je over wilt dromen? Dat kan. Dat noem je lucide dromen. Mm-hmm. Dan wil je eigenlijk bewust worden dat je droomt terwijl je aan het dromen bent. Dat is een cognitieve vaardigheid die je kan trainen, dus die je kan leren. En daar is wel wat oefening voor nodig, maar dat kan, ja. Maar hoe doe je dat dan? Wat je eigenlijk moet doen dan is eerst heel goed gaan bijhouden wat voor dromen je hebt. Dus iedere dag als je wakker wordt je dromen opschrijven. Want dan maak je jezelf meer bewust van dat je droomt en zal je al heel snel meer dromen gaan onthouden. En word je al wat meer bewust. En vervolgens kun je overdag gaan oefenen met bepaalde technieken om jezelf ervan bewust te zijn of je wakker bent of dat je droomt. En het idee daarachter is dat je dat dan ook gaat doen op het moment dat je slaapt. En als dat in een droom gebeurt, dan kun je je daar dus bewust van worden. Maar ik heb wel eens dat ik droom en dat ik in mijn droom denk, even testen of ik droom. Nou, dat klinkt wel heel lucide. Lucide, ja. Echt waar? Ja. Ja, maar het leidt tot niks natuurlijk, want dan in mijn droom blijkt dan dat die test bewijst dat ik niet droom, terwijl ik wel droom. En misschien is er nog een beetje wat meer oefening nodig, dat zou kunnen. Ja. Maar goed slapen en dromen, dat leerde ik uit uw boek, is nuttig voor de gezondheid. Waarom is dat belangrijk? Slapen is sowieso heel erg belangrijk voor onze fysieke gezondheid. Hè? Tijdens slapen herstelt ons lichaam en zorgt ervoor dat alle fysiologische processen in ons lichaam goed blijven werken. Al ben ik zelf persoonlijk meer geïnteresseerd in de relatie met goed slapen en ons mentale welzijn. Mm-hmm. Wordt daar te weinig bij stilgestaan bij die relatie? Ja, dat vind ik van wel. Het blijft toch een beetje een ondergeschoven kindje. Ook in de geestelijke gezondheidszorg. Ik denk dat er wel wat vaker gevraagd zou mogen worden door een huisarts of een psycholoog of praktijkondersteuner van ja, hoe gaat het eigenlijk met het slapen? Omdat dat heel bepalend is voor hoe je functioneert overdag. Ja, want ga maar na. Als je een nachtje niet goed hebt geslapen, dan ben je de volgende dag toch al snel wat meer chagrijnig, wat meer prikkelbaar. En als dat langer duurt, als je een chronisch slaaptekort oploopt, dan kan dat er echt voor zorgen dat je niet fijn in je vel gaat zitten. En dat je tegen de nacht gaat opzien. Precies, ja. En dan krijg je een wisselwerking waardoor je in een negatieve spiraal raakt. Ja. Het boek Nachtrust en waarom slapen onze geest gezond houdt van u, mevrouw Darlene van Heugden, ligt morgen in de boekwinkels. Dank u wel voor dit gesprek. Toch mooi dat iedereen die iets van slapen weet uit een mooie omgeving uit Limburg komt. Dat hoor je toch wel weer terug. Maar zo zit het dus met je dromen. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Van werken in de nacht naar slapen in de nacht. En daarom gaan we nu even luisteren naar een alledaagse. Want de meeste mensen zweren bij 8 uur slaap voor een goede nachtrust. Maar waarom moeten we per se zo lang slapen? Neuropsycholoog Erik Scheder legt het uit over het belang van goede slaap. Hoi, alledaagse vragen. Je hoort regelmatig dat het van belang is dat de meeste mensen rond de 8 uur per nacht slapen. Maar waarom is het eigenlijk 8 uur? Waarom kan het niet korter of efficiënter en kunnen je lichaam en geest niet voldoende herstellen in bijvoorbeeld 6 uur? Alledaagse vragen. NPO Luister. Jan uit Amstelveen, dankjewel voor je vraag. Nou, normaal zit Merel hier naast mij natuurlijk. Die is een hele slechte slaper. Rosa, hoe zit het met jou? Ik slaap heel goed altijd. Ik slaap heel diep. Het duurt even dat ik in slaap val, maar als ik dan slaap, dan maakt niemand mij weer wakker. Oké, en kom je ook keurig aan die 8 uur? Nee, dat nooit. Nee, de laatste keer dat ik 8 uur heb geslapen, zeker weer 3 jaar geleden. Allemachtig, dat is wel heel lang geleden. En jij? Ik ben ook een hele goede slaper. En daarnaast ook nog eens een ochtendmens. Dus rond 12 uur het bedje in, iets voor achteruit. Zo, en dan helemaal kwiek. Ja, helemaal kwiek. De laatste tijd wel wat korter, want ik moest natuurlijk Hogwarts Legacy spelen. Vroeger bed. Heel belangrijk, speciaal je wekker vroeg gezet. Voor werk. Maar afgezien daarvan ben ik een hele goede slaper. Terug naar de vraag van Jan, want ja, het is toch een beetje het idee dat je als mens per se die 8 uur slaap moet hebben. En om te ontdekken of dat echt zo is, belde ik met de beroemde hoogleraar Erik Scheder. Hij weet alles van neuropsychologie en ook van slapen. En hij zei er het volgende over. Ja, het antwoord is eigenlijk dat het uitgangspunt is eigenlijk niet juist. Dus je moet niet speciaal 8 uur per dag slapen. Het aantal uren slaap verschilt per persoon. Dus de ene die heeft gewoon 9 uur slaap nodig of 9,5 uur slaap. En de andere heeft 7 uur slaap nodig. Het is echt individueel bepaald. Dat is 1 belangrijk uitgangspunt. Als je nou vraagt wat is dan het gemiddelde slaaptijd om het toch goed te doen. Dan ligt dat ergens tussen de 7 en 8 uur inderdaad. En dan is het zelfs ook nog zo dat een uurtje minder slaap is dan niet heel erg. Dus 6 uur slapen, zo nu dan, ook niet geen wereldramp. Omdat dan haal je toch de spullen eruit die je ook nodig hebt. De duur verschilt dus per persoon. Heel duidelijk. Ja, ik ga best goed. Vanaf 5 uur slaap kan ik goed leven. Nee. Ja, echt waar. Jezus. Maar ik heb ook heel veel vrienden die zeggen, nee, ja, ik heb echt mijn 9 uur slaap nodig. En denk ik, wat een zeikert. Ja. Maar dat is dus gewoon per persoon verschillend. Ja, maar blijkbaar gewoon een hele effectieve slaper. Heel effectief, ja. Misschien moeten ze van jou een case study maken. Want Jan vroeg dus, ja, kan het niet sneller? Dus waarom is die slaap zo belangrijk? En waarom moeten we zoveel tijd aan besteden? Kijk, slaap is gewoon een superbelangrijk onderdeel van je dag. Dus het wordt altijd een beetje toch over gedacht, moet dat, wat is het? Is het echt belangrijk? Het is echt heel belangrijk. We kennen allemaal die slaapfases, de diepe slaap. Maar ook de REM-periodes, de rapid eye movements. En dat zijn allemaal belangrijke periodes in die slaapfases. Die hebben allemaal hun eigen functies. Maar belangrijk is eigenlijk wel dat ook die diepe slaap en mogelijkwijs ook die remperiodes essentieel zijn om je energievoorraad weer op te bouwen. Hè. Dus bijvoorbeeld het groeihormoon wordt aangemaakt en daar moet je ook de volgende dag het echt weer goed op doen. Dus mensen zeggen, ja, ik heb wel zin om belangrijk te slapen, weet je. Maar ja, ik doe het gewoon 3 uur, 4 uur, jongens, perfect. Ik denk dat die mensen dan, het zou kunnen, hè, dat dat voor die mensen ook echt voldoende is. Maar als het je niet past, zou je het niet moeten doen. Dan moet je echt gewoon slapen wat je nodig hebt. Dat is eigenlijk het advies. Oei. Nou, maar hij zegt dan niet, als het kan, dan kan het. Ja, als het kan, dan kan het. Maar liever wel langer, ja, wat ik erin hoor. Ja, nou, wat het is, je hebt in een nacht gewoon meerdere fases waar je doorheen gaat, waaronder de remslaap en de diepe slaap. En dan ga je een paar keer doorheen in de nacht. Ja, en dat duurt een tijdje. En ja, dan kom je toch gemiddeld op 8 uur uit. En ja, daarop beknibbelen is geen goed idee voor ons, nee, Erik. Het is gewoon zo lang. Nou, veel korter slapen, dat kan dus vaak niet. Maar wat je wel kan doen, is de kwaliteit van je slaap verbeteren. Volgens mij hoeven we dat bij jou niet echt te doen, want jij zegt al dat je op 5 uur goed gaat. Ja, klopt. Maar ja, voor de mensen die toch niet helemaal tevreden zijn met de kwaliteit van hun slaap, even wat tips. We hebben het in dat geval over slaaphygiëne. En Erik, die heeft daar een aantal tips voor. Slaaphygiëne betekent 2 uur van tevoren eigenlijk niet veel meer doen. Lekker relaxen. En de slaapkamer vooral gebruiken voor maar 2 dingen. Die ga ik echt u niet opnoemen. Maar niet dat je denkt, ik ga even een paar spannende Netflix-series kijken in bed en zo. Dat is eigenlijk gewoon dat je wat je niet moet doen. En nou, alcohol voor het slapen? Nee, ja, je slaapt wel wat makkelijker in. Maar je diepe slaap wordt minder diep. Dus doe dat niet, is eigenlijk het advies. En als je denkt, ja, maar ik slaap slecht en ik ga nog eerder naar bed, want dat wordt ook niks. Dus doe dat niet. Ga altijd op dezelfde tijd naar bed als het kan. Ga niet uren eerder in de hoop dat je dan wel gaat slapen. Dat wordt ook niks. En als je toch wakker ligt s'nachts, ga er dan uit. En blijf niet tobben in bed. Ga er gewoon even uit, ga een beetje rommelen en dan gewoon weer terug. Hij laat het allemaal zo makkelijk klinken. Heel makkelijk, maar ook gewoon gebruik je kamer vooral voor alleen slapen. Nee. En al iets anders. Ja, ik moet wel goed opletten. Ja. Maar daar gaat het bij mij al mis. Want ik zit uren op TikTok en Netflix, dat kijk ik allemaal in bed. Moet je nagaan. Stel, je zou deze slaaptips opvolgen, dan kun je misschien wel met 4 uur. Zo. Dus Jan, in deze aflevering hebben we voor je uitgezocht waarom mensen 8 uur lang moeten slapen. En wat blijkt, die 8 uur is niet eens per se nodig. Het verschilt namelijk per persoon hoeveel slaap je nodig hebt. Al is het gemiddelde 8 uur. In de periode dat je slaapt, herstelt je lichaam fysiek en mentaal. En of dat in een kortere tijd kan, ja, dat moet je eigenlijk zelf uitzoeken. Ga je goed op een paar uur minder, dan kan het. Maar is dat niet zo, dan moet je gewoon lekker langer doorslapen. Heb jij ook een vraag, stuur ons dan een bericht op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Of je kan ons een mailtje sturen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Miles to be with you tonight.

Het weer. Vannacht is bewolkt, dan valt er hier en daar wat motregen. Het is een graad of 7. Ook in de ochtend is het nog bewolkt, maar in de middag schijnt de zon vaker. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het noorden valt wat lichte regen. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, goedemorgen. Het is dinsdag 2 mei. En je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Rosa Wierda en ik neem je nog 1 uurtje de nacht door. We hebben het de hele nacht gehad over nachtberoepen en het werken in de nacht. En zometeen laat ik je de verhalen horen van mijn collega's. Want hoe overleven de radio-dj's de nachten? Maar nu eerst even een paar updates van wat je vandaag allemaal kan verwachten. De nacht van BNN VARA. De medewerkers van FNV gaan staken bij de vakbond zelf, want volgens FNV-bestuurder Judith Westhoek zou FNV zijn eigen mensen namelijk een hogere loonsverhoging moeten geven. En een Duitse onderzeeboot met een lengte van bijna 50 meter wordt vandaag over de Maas door Rotterdam vervoerd. Het indrukwekkende transport wordt verzorgd door het Duitse bedrijf Koninklijke van der Weesgroep, gespecialiseerd in bijzonder transport van zware en grote ladingen. En zwaar en groot, dat wordt het zeker. En de Russische anti-oorlogkunstenaar Andrei Molokin brengt 25 met bloed besmeurde uitgaven van Spare, de autobiografie van de Britse prins Harry. Met de boeken wil Molokin protesteren tegen de uitspraken die Harry doet over Afghanistan. Ja, en ik heb het al heel vaak gezegd, we hebben het over werken in de nacht. En ik ben zeker niet de enige die dat hier doet in het NPO-gebouw. Heel veel radiopresentatoren bij de NPO, die werken 's nachts. En mijn redacteur en regisseur Lisa is net op zoek op verslag gegaan als een soort razende reporter. Ik moet heel even zoeken waar je nou bent. Hier. Ja, hier Lisa, ben ik. Hi. Jij bent door het pand gesjeesd met een microfoon. Ja, ik ben langs geweest naar Radio 2, 3FM en onze beveiliging die beneden zit. Ja. Want de radio gaat natuurlijk altijd door, dus er zijn altijd mensen in het pand te vinden. En ik ben ook wel benieuwd hoe zij omgaan met het werken in de nacht. Zeker. Het is toch wel fijn dat we ook niet alleen zijn, hè? Nee, dat geeft wel een fijn gevoel. Ja, dus we gaan horen hoe gaan ze hiermee om, hoe voelt het? Ja, en, dat? En we hebben ze nog tips. Ze hebben hele goede tips. Hele goede tips. Nou, luister goed. Ik sta op dit moment in de lift en 2 verdiepingen boven ons is de afdeling van Radio 2. En ik ga eens even langs bij onze buren, bij onze bovenburen, om te kijken hoe het is om daar 's nachts te werken. Op dit moment zit Rick van Vee hier, samen met Koert. En ik ben benieuwd hoe ze het ervan afbrengen. Volgens mij doet Rick van Vee dit werk in de nacht al super lang. Hallo Rick. Hallo Lisa. Jij werkt van maandag tot met donderdag van 12 tot 3. Nee, dinsdag tot en met vrijdag. Oh, dinsdag tot en met vrijdag. Ja, dat is altijd gedoe, hè, met dat middernacht. Ja, is het nou ochtend of nacht voor jou? Het is voor mij nacht. Wat maakt werken in de nacht zo mooi voor jou? Dat het allemaal wat stouter kan. En dat je met mensen gesprekken hebt die... Ja, je hebt paradijsvogels ertussen zitten. Je hebt hardwerkende mensen ertussen zitten. En je hebt ook mensen die aan de zelfkant van de samenleving zitten. En dat hele spectrum wat daartussenin zit, ja, dat bedien je. En het grappige daarvan is altijd op maandag of dinsdag wel de moeite om die mensen weer een beetje in het juiste gereel te krijgen. En dan op vrijdag verlaat ik ze. Ja. En dan na het weekend is het weer heel moeilijk om het zootje weer opgeleid te krijgen. Maar ja, dat is iedere keer weer een uitdaging. Ja, maar vind je het wel spittig dan om in de nacht te werken? Want het verstoort wel heel je ritme, lijkt mij. Of nee, ben je er al zo aan gewend? Dat is echt millennium gelul. Ja? Ja, maar dat gejankt de hele dag. Alles is moeilijk en te zwaar en te ingewikkeld. Flikker toch op. Weet je wat ingewikkeld is? Als je straks om 4:15 de wekker laat afgaan, dat je om 6:30 een beetje aan de ontbijttafel moet zitten, dat je met een zware checkje achter je oor naar het busje toe loopt en dat je dan een uur later ergens op je knietjes moet in de koude grond, omdat je een straatje moet leggen. Ja, dan heb je zwaar werk. Maar het verstoort wel enigszins je ritme, toch? Dat nachtwerken? Nee, als je gewoon een beetje wilt aanpassen en je ziet jezelf niet zo zielig te maken dat het heel zwaar is. Dan valt er op zich heel goed mee te leven. En wanneer slaap je dan? Van tevoren of daarna? Nee, altijd daarna. Je moet gewoon je dag afmaken. Nou, dat was Rick van NPO Radio 2. Ik ben nu snel naar beneden gelopen. En als wij het NPO-gebouw altijd binnenlopen, dan kom je langs de receptie waar de beveiligers altijd zitten. En die zijn er 24/7, want het is een gebouw waar veel mensen rondlopen. En dat zorgt voor een goede beveiliging. Hoe lang werk jij al onregelmatig? Onregelmatig al wel wat jaren, maar hier op deze plek 3,5 jaar nu. En dan werken ze wel s'nachts als overdag, als in de ik zie op de gekste tijdstippen. We hebben inderdaad ochtend, avond en nachtdiensten. En wat, welke heeft je voorkeur? Ochtend of nacht. En hoe bereid je je voor op nachtdienst of überhaupt het onregelmatige werk? Want het lijkt me ook wel heel intens voor je ritme en voor je leven überhaupt. Hoe bereid je voor dat je in de nacht werkt? Nou, het woord ritme heb ik al een tijd uit mijn woordenboek verbannen. Goed slapen van tevoren. En meestal heb je inderdaad wel 1 of 2 nachtjes nodig om echt in je nachtritme te komen. Ja. En daardoor kom je wel fluitend doorheen. En als je 's nachts werkt, of onregelmatig, wat voor impact heeft het verder op je sociale leven? Het is inderdaad best heftig. Je werkt op tijden dat andere mensen nu bijvoorbeeld slapen en andersom. Qua een sociaal leven is het inderdaad soms best lastig. Ik ben dus nu naar beneden gelopen, want we zitten in een prachtig NPO-gebouw waar alle radiostations bij elkaar zitten. Dus ik ben nu naar beneden gelopen en dan kom ik bij Radio 3, 3FM. En ik zie dat Sebastiaan Okhuizen op dit moment van 1 tot 4 radio maakt. Ik loop eens even naar binnen om te vragen hoe hij het vindt om 's nachts te werken. Jij werkt normaal gesproken in het weekend. Ja. Van hoe laat tot hoe laat? 1 tot 4. En hoe vind je dat? In het weekend vind ik het heel fijn. En nu? Wat minder. Want? Ja, ik moet morgen ook nog naar school, gewoon om 10:15. Dus dat is wel even taai. En ik woon ook in Breda. En dat is in het weekend is dat toch wat anders. Zo'n afstand. Dat is door de week ben je eigenlijk de enige die dan in zo'n shiftje werkt in die nacht. En dan moet je best wel een end terugrijden. Want wat vind je zo mooi dan aan in de nacht werken? Heeft dat ook iets? Ja, het is een heel cliché om te zeggen dat het intiemer is en zo. En dat mensen beter luisteren. Maar het is ook wel zo. Je merkt vooral aan de mensen die dan appen naar de studio, dat die een stuk meer doen met je inhoud die je maakt. En je werkt dan in het weekend ook. Hoe bereid je daarvoor? Haal je die nacht dan door of slaap je wel van tevoren? Meestal slaap ik heel kort van tevoren. Lukt ook niet om heel lang te slapen. Vaak is 20 minuten ook wel genoeg om die hele nacht te pakken. En dan stel ik altijd een regel voor mezelf op. Dat als ik denk dat het, als ik wakker word de volgende ochtend, en ik denk dat het eerder is dan 1 uur, vroeger is dan 1 uur, dan kijk ik niet hoe laat het is. Als ik denk, nou, het is wel 1 uur geweest, dan durf ik heel langzaam zo op mijn telefoon te kijken hoe laat het is. En dan beslis ik of ik nog verder slaap. Want ik ben dan wel echt zo kapot, ja, dat ik wel door kan slapen als ik wil. En heb je het vaak goed, je gevoel? Of zit je er ook vaak naast? Oh, ik zit er altijd naast. Dat is echt verschrikkelijk. Maar daar moet ik nog goed in worden. En als je mensen die nu 's nachts werken, als ze even een inkakker hebben, heb je daar tips voor? Wat doe jij daartegen? Ja, bel. Ik bel of spreek iemand. Het is vaak lastig. Als je 's nachts werkt, werk je vaak alleen. Ja. Maar probeer een collega aan de lijn te krijgen of zo. Want dus in een vrachtwagen is dat misschien wat makkelijker. In de beveiliging is het ook nog wel te doen. Maar dan ben je nooit met jezelf bezig. En dat is denk ik een beetje een valkuil. Dus je op een gegeven moment alleen maar in je eigen wereldje gaat zitten en daar dat saai gaat vinden of er verdrietig van wordt. Als je met iemand anders bent of met iemand anders praat, dan kun je daar naar luisteren en dan die prikkels houden je gewoon wakker. Ja, weet je, heel veel mensen roepen altijd, doe het raampje open, doe ik niet. Want die koude lucht op je ogen, die zorgt ook weer voor dat je ogen dichtslaan. Wat ik luister is zijn hele slechte radioprogramma's. Dus dat wat ik maak. Programma's waar ik me zwaar aan erger. Koffie. Heel veel koffie. Genoeg koffie. Oké. Nou, dankjewel. Working my way back to you, babe. With a burning love inside. Yeah, I'm working my way back to you, babe. And the happiness that time I let it get away. And every day, when you were so in love with me, I played around. Living my life without you, a river in there. Working my way back to you van de Four Seasons. En dan is het alweer tijd voor... De Nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, het leukste spelletje van de Nederlandse radio. Dat wordt op dit moment gespeeld, iets later dan normaal. En we hebben het de hele nacht al over de nacht en alles wat er gebeurt in de nacht. En ik ga je zo meteen een fragment laten horen uit de talkshow van Eva Jinek. In 2017 had ze een bondgezelschap aan tafel. En in een discussie hebben ze het over de trots van Limburg en of zij eventueel een minderwaardigheidscomplex zouden hebben. Rond het onderwerp Amsterdam als centrum van de wereld breekt de hel echter los. Eva Jinek wordt op een gegeven moment woest, maar dan ook echt woest, dat zal je zo meteen horen. Maar de vraag van vandaag is, op wie wordt ze woest? Dus de vraag is, op wie wordt Eva Jinek woest in haar eigen talkshow? Oh ja, dat herken ik. Ja. Omdat het centrum bepaalt. He, Amsterdam is het centrum van Nederland. En dat alles daar... Ja, ja, Menno, jij hebt het gedaan. Nee, natuurlijk, hè? Nee, dat denk ik niet. Rotterdam is het centrum van de wereld. Daarom, dat bedoel ik. Daarnet waren Amsterdam en Rotterdam gewoon dorp en wijk allemaal naast elkaar. Amsterdam is het centrum van... Maar dit is ook wel een minderwaardigheidscomplex. Of willen ook gehoord worden. Houd toch eens een keer op met dat gezeik. Nee, ik vind het woord minderwaardigheid. Want je gooit je wierp de vraag op. Minderwaardigheidscomplex. Ik moet er eerlijk zeggen, ik denk dat Rotterdammers een minderwaardigheidscomplex hebben. Rotterdammers hebben een minderwaardigheidscomplex, want die schreeuwen ze hard. Limburgs helemaal niet. Alsjeblieft, als het zo doorgaat wil ik dat het ophoudt. Ik meen het serieus. Dan ga ik lekker weg, joh. Nee, hier aan tafel is er een bepaalde beleefdheid. Ik bepaal dat. Connie, ik luister naar jou. Laten we een muur bouwen. Dat zei ik helemaal niet. Een basisbeleefdheid hier aan tafel. Ik meen het serieus. Ja. Goed, dus de vraag van vannacht is, op wie wordt Eva Jinek woest? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121 en laat mij weten op wie Eva Jinek zo boos werd. Tot zo! Thank you. just give me the night. Give me the night. Van George Benson. En we zitten nog midden in... De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, we zitten midden in het spannendste spelletje van de Nederlandse radio. Namelijk de Nachtkraker. En de vraag van vannacht was als volgt. Op wie werd Eva Jinek boos? Ik heb hier nog een klein stukje van de ruzie. Limburg is helemaal niet... Ja. Alsjeblieft, als het zo doorgaat wil ik dat het ophoudt. Ik meen het serieus. Dan ga ik lekker weg, joh. Nee, hier aan tafel is er een bepaalde beleefdheid. Ik bepaal dat. Connie, ik luister naar jou. Laten we een muur bouwen. Dat zei ik helemaal niet. Een basisbeleefdheid hier aan tafel. Ik meen het serieus. Ja. Ja, goed. Een woeste Eva Jinek dus. En er zijn ontzettend veel antwoorden binnengekomen via de app en ook ingebeld. In de app had bijna iedereen het goed. Helaas, iemand zei ook, gokje Joep van het Hek, dat is niet zo. Laten we eens kijken wie er heeft gebeld. En we gaan als eerste naar Anton. Een hele goede nacht. Goedemorgen. Hi, goedenacht met Anton uit Almere. Hi, Anton uit Almere. Vertel, wie denk je dat het was? Ja, Paul de Leeuw. Paul de Leeuw. Ik ga heel even kijken. Dat is helaas niet goed. Nee, echt auto's zit ik helemaal naast. Nee, jammer. Ja, maar blijf even hangen, zodat je wel weet wie het wel is. Want iemand die het misschien wel weet, dat is misschien Leo. Leo, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg maar, wie denk je dat het is? Ik dacht dat het Jules Dilder was. Ik ga het even invoeren, kijken of het goed is. Jawel. Groot applaus krijg je. Nou, heb jij dit gezien toen? Nee, ik heb het niet gezien. Ik zie bijna nooit Jinek, maar ik hoor het gewoon aan zijn stem. Ja, want dat was natuurlijk de nachtburgemeester... uit Rotterdam, helaas nu overleden. Maar wat vond je van hem? Ja, ik vond hem leuk. Ja? Ja, ik vond hem echt wel leuk. Ja, maar hij was misschien niet altijd leuk, maar ik kon hem wel hebben. Ja, precies. Een bijzondere man, excentrieke man. Kom je zelf ook uit Rotterdam? En geloof je ook dat het centrum van de wereld is? Nee, ik kom niet uit Rotterdam. Mijn familie wel, van oorsprong. Kijk. En ik heb wel eens dat Amsterdammers inderdaad... denken dat zij de wereld beheerst, ja. En dat moeten we niet hebben, natuurlijk. Nee. Nou, super. Dan ook in nagedachtenis van Jules Dilder... is deze heerlijke chocoladereep helemaal van jou die je hebt gewonnen. Blijf even hangen, dan komt hij zo snel mogelijk naar je toe. Nou, ik zou er nog een keer aan hem denken als ik hem opeet. Nou, hartstikke goed. Dank je wel, Leo. En een hele fijne dag vandaag. Ja, oké, hetzelfde. Dank je wel. Doeg. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1.